Radio 1, met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. De vermogens van de vijf grootste pensioenfondsen zijn de afgelopen 3 maanden met tientallen miljarden euro's gegroeid. Toch is er nog geen zicht op pensioenverhoging. Waarom niet? We vragen het Herman Capelle, hoogleraar pensioenrecht. En wie heeft zich dit jaar het beste ingezet voor de LHBTI-community? SCOC-directeur en jurylid Marie Ricardo maakt zometeen de genomineerden van de Pride Awards bekend. Je hoort het zo in Blok en Twan, is het NOS Journaal. Hier is Jan van der Putten. Reisorganisatie Sunweb vliegt vanaf 4 augustus toch weer op landen die op oranje staan. Buitenlandse Zaken raadt reizen naar die landen af vanwege corona. Sunweb vloog eerst niet op die bestemmingen, maar volgens het bedrijf waren veel klanten het er niet mee eens. Toen vorige week de Spaanse eilanden, Cyprus en Portugal op oranje gingen, wilde de helft van de klanten daar toch naartoe. De keus ligt daarom bij de klant, zegt Sunweb. Brancheorganisatie ANVR had dat eerder ook al geadviseerd. TikTok krijgt in Nederland een boete van 750.000 euro. Volgens de toezichthouder, de autoriteit persoonsgegevens, schendt de populaire app de privacy van jonge kinderen. De privacyverklaring die TikTok laat zien is in het Engels en niet in het Nederlands. Jonge kinderen begrijpen dat niet en dat is tegen de wet, zegt de Nederlandse toezichthouder. TikTok heeft gereageerd op de boete, zegt tech-redacteur Nando Kastelein. Ze zeggen dat ze veel waarde hechten aan de privacy en veiligheid van de jonge gebruikers. En ze wijzen erop, net zoals de autoriteit, dat sinds vorig jaar juli de privacyverklaring wel in het Nederlands beschikbaar is. En het is al duidelijk dat zij desondanks bezwaar hebben aangetekend tegen de boete. Nederland kan officieel niets doen tegen TikTok, omdat dat bedrijf in Ierland zit. In Amsterdam is kort voor 1 uur een eind gekomen aan de besloten afscheidsbijeenkomst voor Peter R. de Vries. Familie, vrienden en bekenden van de misdaadjournalist waren vanmorgen in Theater Carré, waar de kist stond opgesteld. Vanmiddag wordt Peter R. de Vries in nog kleinere kring gecremeerd. Nederland is voor het grootste deel donkerrood op de nieuwe Europese coronakaart. Ook in de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel zijn veel besmettingen geconstateerd. Net als eerder in Groningen. De Rotterdamse haven is nog niet helemaal hersteld van de coronacrisis. Ondanks een groei ten opzichte van 2020 is de overslag vergeleken met het eerste halfjaar van 2019 nog altijd 4% minder. Pieter van der Hogeband, Olympisch chef de mission, maakt zich geen grote zorgen over de coronagevallen onder Nederlandse sporters. Volgens hem is er geen reden tot paniek, maar het raakt hem wel. Het doet me wel pijn. Ik heb daar verdriet van. Ik vind het vreselijk voor de sporters en ook het staflid. Ja, die twee zijn echt enorm teleurgesteld en balen stekken dat ze niet mogen schitteren. Skateboardster Candy Jacobs, taekwondoka Reshmi Ogink zijn positief getest, net als een staflid van de roeiploeg. Ze waren alle drie gevaccineerd. Volgens Van der Hogeband zijn ze niet in nauw contact geweest met andere Olympische teamleden. Extra tests die naar aanleiding van de 3 gevallen zijn uitgevoerd waren allemaal negatief. Afrika krijgt binnenkort de eerste van 400 miljoen doses coronavaccin geleverd van farmaceut Johnson & Johnson. De speciale gezant van de Afrikaanse Unie verwacht volgende week de eerste lading van het Janssen-vaccin. Omdat hiervan maar 1 prik nodig is, kunnen er dus 400 miljoen Afrikanen worden gevaccineerd. Op het continent leven ruim 1,3 miljard mensen, maar er zijn pas ongeveer 60 miljoen prikken gezet. En het weer, vooral in het zuiden, zonnige periode. In het noorden meer bewolking en het is 20 tot 25 graden. Ook morgen in het zuiden de meeste zon, dan wordt het maximaal 26 graden. Jan, dankjewel. Zometeen blokkend van Eerste Verkeersinformatie. Jolanda van der Velde, goedemiddag. Goedemiddag. Op de snelwegen rijdt het verkeer redelijk goed door. Er wordt eigenlijk amper vertraging gemeld. Maar er is nu een technische storing bij de Zeelandbrug tussen Goes en Zierikzee. Die is voorlopig in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Dat wordt nu omgeleid via de weg over de Oosterscheldekering. Hoe lang die storing nog duurt voordat het opgelost is, is niet bekend. Als je de libellen van je moeder ziet liggen, nou, dan pak je hem even, toch? Met al die leuke artikelen over gezondheid, relaties, lifestyle. Al dat moois in de libellen van je moeder vind je nu ook online. Libellen is dus eigenlijk een beetje van ons allemaal. Ontdek het vandaag nog. Download de nieuwe Libellen-app of ga naar libellen.nl/nieuw. Nice. Door mijn fulltime coach snap ik eindelijk hoe leren werkt voor mij. Ik ben Milan. Ik doe mijn VWO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Ook zo benieuwd naar de vernieuwde Libelle? Download de nieuwe Libelle-app of ga naar libelle.nl/nieuw. MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Kleine klassen, meer aandacht, gegarandeerd diploma. Inschrijven kan nu. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Och, je boekhouding doen. Als ondernemer soms best lastig, hè? Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. Bovendien staat onze klantenservice altijd voor je klaar. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen. Probeer eboekhouden.nl gratis. Voor je starters zelfs 15 maanden. Ga naar eboekhouden.nl. De Nederlandse natuur loopt gevaar. Dan denk jij waarschijnlijk aan de Veluwe. Maar denk ook aan Den Haag. Want daar wordt op dit moment door onze politici over de toekomst van de natuur besloten. En dus is dit het moment om jouw stem te laten horen. Maak natuur jouw zaak. Ga naar maaktoekomst.nl. Greenpeace and Friends. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. NPO Radio 1. Avro Tros. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De pensioenfondsen zijn vermogender geworden. De werkloosheid is gedaald tot onder de 300.000 en we geven flink meer geld uit. Het lijkt alsof het ontzettend goed gaat met onze economie. De cijfers, ja, zeggen die eigenlijk wel zoveel? Arjen Vliegendhart van Nibud geeft antwoord. En stel het is je met alle coronaregels gelukt om op vakantie te gaan, kom je weer thuis en dan riskeer je vervolgens een legionella-infectie in je eigen huis. Wij bespreken hoe je zo'n legionella-besmetting kunt herkennen, want het kan op corona lijken. En we vertellen hoe je het heel makkelijk kunt voorkomen. Eerst de pensioenpot paalt uit. Want het gaat goed met de Nederlandse pensioenpot. De pensioenfondsen maken momenteel flinke winst met beleggingen. Goed nieuws zou je denken. Afgelopen jaren werd de pensioenuitkering namelijk niet of nauwelijks verhoogd. Of juichen we te vroeg. En daarom vijf vragen over de goed gevulde pensioenpotten. En die vragen stellen we aan Herman Capelle, hoogleraar pensioenrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vandaag in de Telegraaf een uitgebreid overzicht van hoe de pensioenfondsen ervoor staan. Hoe staat het ervoor met uw eigen pensioenfonds? Ik zit niet bij een pensioenfonds, ik ben bij een pensioenverzekeraar. Dus mijn pensioen is helemaal goed geregeld. Ah, is dat meteen een advies aan de luisteraar? Nee, want je kan in Nederland kan je eigenlijk niet kiezen of je bij een pensioenfonds of een pensioenverzekeraar zit. Dat wordt door je werkgever bepaald. Maar goed, ik werk bij een pensioenverzekeraar, dus mijn pensioen is verzekerd. En dat zit hartstikke goed. Vijf vragen, daar gaan we. 1. Ja, het gaat dus goed met de pensioenfondsen. Hoe komt dat? Dat komt omdat met name de beurs het heel goed gedaan heeft. De pensioenfondsen zijn afhankelijk van resultaten op de beurs en de rente. Dat zijn de twee belangrijkste factoren die de dekkingsgraad van een pensioenfonds bepalen. Nou, de rente is relatief stabiel de laatste tijd en de beurs heeft het gewoon goed gedaan. Dus dan nemen de rendementen voor het pensioenfonds nemen toe. De bezittingen nemen toe. De verplichtingen die blijven ongeveer hetzelfde. Dus dan gaat de dekkingsgraad, zoals het heet, omhoog. De dekkingsgraad geeft de verhouding aan tussen de verplichtingen die een pensioenfonds heeft en de bezittingen die daar tegenover staan. En over die dekkingsgraad gesproken? 2. Als die 100% is, dan heb je dus precies voldoende in kas om alle pensioenen die je hebt toegezegd ook daadwerkelijk uit te keren. Dus voor elke euro pensioen die je hebt toegezegd, heb je ook bij wijze van spreken 1 euro op de bank staan. En bij welke dekkingsgraad worden de pensioenen dan verhoogd? Als je een dekkingsgraad van 100 hebt, dan kan je precies de pensioenen uitkeren die je hebt toegezegd. Wil je de pensioenen kunnen verhogen, dan heb je een hogere dekkingsgraad nodig. Dus dan moet je al boven de 110 zitten. Boven de 110, bij 100 is het zo dat je pensioen blijft zoals het is. Dat het niet gekort wordt, hè, wat we in het verleden wel hebben gezien. Dat het pensioen ook daadwerkelijk naar beneden gaat. Nou, dat is niet aan de orde als je een dekkingsgraad hebt van 100 of hoger. Maar wil je echt toeslagen gaan geven, inflatiecorrectie gaan geven, verhogingen gaan geven, dan moet je een dekkingsgraad van minstens 110% hebben. Ja, toch lijkt het af en toe wel eens een beetje moeilijk uit te leggen, hè? 3. Het ging goed met de economie en toch kregen de gepensioneerden er amper iets bij. Ja, maar het is niet alleen afhankelijk van de economie. Het is afhankelijk van de rente, het is afhankelijk van de levensverwachting en van de resultaten op de beurs. Want pensioenen zijn natuurlijk hele langjarige beloftes die je doet. Je zegt tegen iemand, vanaf je pensioenleeftijd tot en met je dood krijg je van mij een bepaald bedrag. Nou, dat moet dus ook redelijk zeker zijn. Dus dan moet je met een, wat dan heet, een risicovrije rente rekenen. En die is heel laag op dit moment. En dat is met name de oorzaak van geweest dat die dekkingsgraden onder druk stonden en dat er niet verhoogd kon worden. En nu is er in 2019 na een jarenlange strijd een pensioenakkoord afgesloten. Dit is wat Mark Rutte erover zei. De totstandkoming van het pensioenakkoord. Daarmee kunnen we een van de beste stelsels ter wereld, want dat is het Nederlandse pensioenstelsel. Het is gewoon een heel goed stelsel. Dat kan met dit akkoord ook goed blijven en wordt daarmee toekomstbestendiger, transparanter, maar vooral ook eerlijker, zowel voor jong als voor oud. Dus we gaan naar een nieuw pensioenstelsel. 5. Wat gaat het in de praktijk betekenen voor pensioenspaarders en pensioengerechtigden? In het nieuwe pensioenstelsel ga je niet meer uit van een vast bedrag aan pensioen wat je op je pensioendatum krijgt. Maar ga je uit van een pensioenvermogen wat wordt opgebouwd, waarmee we dan denken dat we dat bedrag kunnen halen. En daarmee is het pensioen niet meer afhankelijk van de rente zoals nu. Als de rente heel laag is, dan hebben de pensioenfondsen meteen een probleem. Dus er wordt anders gerekend. Dus het kan naar boven en het kan naar beneden. De resultaten van de economie die werken meteen door in de pensioen. Als het goed gaat, dan kunnen de pensioenen ook eerder verhoogd worden. Als het wat minder goed gaat, dan gaan ze ook wel iets eerder omlaag. Dat mag je dan nog wel een beetje uitsmeren over 10 jaar. Maar omdat je dus geen beloftes meer doet, levenslang hetzelfde bedrag, kan je eerder de pensioenen weer verhogen. Ja. Nou hoor je vaak dat Nederland een van de beste pensioenstelsels ter wereld heeft. En is het dan nog steeds? Ja. Dat is het zeker. We hebben een heel goed pensioenstelsel. Het pensioenstelsel bestaat eigenlijk uit 2 belangrijke delen. De AOW en het pensioen wat je krijgt van je pensioenfonds. En de AOW, dat betalen we met z'n allen. De mensen die nu werken betalen de AOW voor de mensen die nu AOW krijgen. En bij de pensioenfondsen spaar je voor je eigen pensioen. En die twee systemen gecombineerd, die maken ervoor dat we een heel mooi, stabiel pensioenstelsel hebben, wat echt in bijna alle gevallen gewoon kan waarmaken wat we beloven. En in het nieuwe pensioenstelsel wordt dat nog beter, want dan doe je wat je belooft en beloof je wat je doet. Dankjewel. Herman Capelle, hoogleraar pensioenrecht, over de goed gevulde pensioenpot. En zometeen praten we hier nog even over door met Arjen Vliegendhart van het Nibud. We'll be right back. Pointer Sisters uit 1984 en I'm so excited. De vijf grote pensioenfondsen hebben weer meer geld in kas. We spraken eerder al Herman Capelle, hoogleraar pensioenrecht. De dekkingsgraad is op dit moment hoger dan 100%, maar toch gaat dat extra geld niet naar de gepensioneerden. We praten erover verder met Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Arjan, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, we horen het al, hè. Die grotere buffers die resulteren nog niet in pensioenverhoging. Wat vind je daarvan? Ja, kijk, dat begrijp ik vanuit de systematiek van het pensioenstelsel wel. He, want ze staan nu net boven de 100. Ze stonden een heel tijdje onder de 100. En ik dacht, dat de professor legde het goed uit. He, dat als je minder dan 100 euro hebt staan voor 100 euro verplichtingen. Ja, dan kan er niet veel extra meer af. Dus het zal eerder verder omhoog moeten. We zien tegelijkertijd ook wel dat met veel gepensioneerden het goed gaat. En dat gepensioneerden over het algemeen meer te besteden hebben dan jongere generaties. Maar ik kan me tegelijkertijd heel goed voorstellen dat als je een pensioen krijgt en je elk jaar kijkt of er nog iets bij komt. En dat niet het geval is, maar je wel meer moet betalen in de winkel. Dat je je afvraagt van hoe welvaartsvast is dat pensioen nou nog? En dat is natuurlijk wel een zorg die veel gepensioneerden hebben. En tegelijkertijd met de meeste gepensioneerden gaat het beter dan met jongere generaties. En we zitten op dit moment in een overgangsfase, want er komt een nieuw pensioenstelsel aan. Het stelsel wordt transparanter. De groei van de uitkering gaat samenhangen met economische groei. En het wordt ook persoonlijker. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Nee, dat betekent dus inderdaad dat er geen harde beloftes meer worden gedaan door de pensioenfondsen over hoeveel je later krijgt. Maar inschattingen die ook moeten worden gerealiseerd op de beurs en op het rendement. En dat betekent dat het pensioen sneller omhoog kan. Maar ook eerder omlaag zal gaan. En dat vraagt dus ook dat mensen zelf meer actie ondernemen. Dat element zou ik denk ook wel graag willen benadrukken. Het vraagt ook meer persoonlijke betrokkenheid van mensen die een pensioen opbouwen bij het pensioen van later. En dat is natuurlijk geen sexy onderwerp. En zeker niet als het pensioen nog heel ver weg is. Dus dat vraagt denk ik ook nog wel een extra inspanning van pensioenfondsen, overheden en werkgevers. Om mensen goed mee te nemen in wat dat nieuwe stelsel nu uiteindelijk van hen vraagt. Want ja, het is flexibeler. Ja, het is persoonlijker. En ik denk ja, het sluit ook meer aan bij hoe mensen vandaag de dag werken. Maar dat gaat niet automatisch goed. Dat vraagt ook dat mensen zelf in staat worden gesteld om ook daadwerkelijk meer keuzes te maken over hoe hun inkomen er later uitziet. En wij zeggen altijd, dat moet je combineren met ook wat je denkt dat je later uit gaat geven. Als je een afbetaalde koopwoning hebt, is je uitgavenpatroon als je gepensioneerd bent anders dan wanneer je in een huurwoning zit. En dat soort dingen moet je ook meenemen. Dus je moet niet alleen kijken naar de inkomsten, ook naar de uitgaven. En met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel, 40-plussers vallen net buiten, hier buiten. Moeten daarom gecompenseerd worden? Hoe zit dat precies? Waarom vallen ze erbuiten? Nee, wat je ziet is dat het huidige systeem is een soort doorsneesysteem. Dat betekent dat iedereen hetzelfde bedrag ongeveer betaalt. En als je jong bent, heeft dat geld veel langer de tijd om rendement te krijgen dan wanneer je oud bent. En eigenlijk betaal je daarom als je jong bent net even iets te veel in. En als je wat ouder bent, net even iets te weinig. En wat je dus ziet bij dat oude stelsel van mensen die dus nu in de veer zijn, die hebben een tijd lang net iets te veel ingelegd. In het nieuwe stelsel krijgen ze dat eigenlijk niet meer terug. Dus die moeten gecompenseerd worden. Dat is een groep die, zullen we zeggen, een soort overgangsregeling moet hebben. Om ervoor te zorgen dat datgene wat ze vroeger te veel hebben betaald, straks niet verdwijnt en ze niet meer in hun portemonnee krijgen. En jullie bij het Nibud zeggen, het pensioen moet ABDC zijn? Dat staat voor? ABC, het nieuwe pensioenstelsel moet ABC zijn. Daar toetsen we het op. Het moet adequaat zijn. En dat is denk ik echt heel belangrijk. Mensen moeten rond kunnen komen. En daarin speelt dus misschien ook wel de rol dat als het pensioen onzekerder wordt, misschien de AOW welvaartsvaster moet worden. En je hebt natuurlijk een discussie over de verhoging van het minimumloon en de AOW die daaraan gekoppeld is. Misschien als dat nou een beetje stijgt, dan kun je die schommeling op dat pensioen beter invangen. Dus adequaat. Het moet betrouwbaar zijn, dus mensen moeten weten waar ze aan toe zijn. En moeten ook zelf kunnen kijken hoe het werkt. En het moet consistent zijn. Je moet door de jaren heen ook daadwerkelijk kunnen werken aan je eigen toekomstverwachtingen. Dus het nieuwe stelsel zou een ABC'tje moeten zijn. Alleen dat is het nog niet. En dat vraagt volgens mij zowel van pensioenfondsen als van overheden, als van werkgevers. En het Nibud draagt er natuurlijk ook op haar manier met de pensioenschijf van Vijf op onze website graag aan bij dat mensen inzicht krijgen en perspectief op handelen. Want anders gaat dat niet automatisch goed. Kan een heel mooi stelsel in de praktijk toch voor lange gevolgen hebben. En het lijkt me een goed nieuwsblokje te worden dit. Want nog meer positief nieuws. De werkloosheid is gedaald tot onder de 300.000. En we zijn flink meer geld gaan uitgeven. We gaven in mei al bijna 10% meer uit dan in dezelfde periode vorig jaar. Kunnen we dan ook echt zeggen dat het goed gaat? Nou ja, wat je in ieder geval kunt zeggen is dat de economie sneller uit de startblokken komt na corona dan we denk ik hadden gevreesd. En je ziet natuurlijk ook dat in combinatie met de werkloosheid die weer afneemt. Het herstel gaat eigenlijk relatief goed. Dat heeft denk ik ook veel te maken met de manier waarop de overheid in de crisis veel huishoudportemonneeën heeft gestut. En ervoor heeft gezorgd dat mensen financieel niet onder water kwamen. Dat betaalt zich op een bepaalde manier nu ook weer uit, dat je wat sneller weer uit die startblokken verdwijnt. En dat is goed nieuws. Ja. Wil niet zeggen dat mensen... Maar kun je niet pas echt zeker zeggen hoe de economie ervoor staat op het moment dat de coronacrisis voorbij is en de overheidssteun is gestopt? Nou, dat was precies de zin die ik daar wilde zeggen. Ah, dat geldt natuurlijk dan niet voor iedereen, want je zou vandaag de dag maar je baan verliezen. Dan is dat natuurlijk ook gewoon een drama. En twee is natuurlijk ook, er zijn natuurlijk nog de nodige steunpakketten gewoon in de lucht. En die zullen de komende tijd worden afgebouwd. En we moeten natuurlijk wel zien of er dan nog bedrijven zijn die het dan niet meer redden. En misschien daardoor ook weer mensen moeten ontslaan. Dus wat dat betreft is het net als met een paracetamolletje, dat werkt nog even door. En dat geldt voor die steunpakketten ook. En de vraag is natuurlijk, als dat uitgewerkt is en je slikt geen nieuwe als samenleving, of je dan weer helemaal pijnvrij bent. En dat moeten we inderdaad nog zien, dat weten we niet zeker. Ja, die werkloosheidscijfers die gaan natuurlijk gewoon op en af steeds. Ja, dat is natuurlijk een bredere trend, maar we zien wel dat ze historisch gezien relatief laag zijn. We hebben natuurlijk ook gezien dat in die coronacrisis een aantal mensen hun baan hebben verloren. En dat zat dan met name in de horeca. En die zijn ergens anders aan de slag gegaan. En nu de economie weer open gaat, lees je het elke dag weer in de krant. Hè? Het horecapersoneel is niet aan te slepen. Dus je ziet ook dat daar weer nieuwe problemen ontstaan. Maar op dit moment is de werkloosheid lager dan we hadden gevreesd toen de coronacrisis uitbrak. Ja, en dat is onder alle omstandigheden toch goed nieuws. Ja, dan ondernemers die geld nodig hebben, die kunnen op dit moment minder makkelijk aankloppen bij een bank. Wat geven de banken als motivatie? Ja, wat je ziet is dat banken gewoon ook kosten hebben bij het verstrekken van leningen. En wat je in ieder geval leest in de analyses erover is dat kleine leningen eigenlijk steeds minder rendabel zouden zijn. En dat daardoor voor vooral MKB'ers, die niet miljoenen moeten hebben, maar misschien een aantal tienduizenden of misschien een ton, dat het lastiger is om aan geld te komen. Je ziet natuurlijk ook dat er een nieuwe infrastructuur komt met InvestNL, onder leiding van Wouter Bos, die vanuit de overheid ook probeert om die MKB'ers dan wel aan dat krediet te laten komen, zodat zij ook daadwerkelijk kunnen investeren. En ook daarmee, we hadden het net over de werkgelegenheid, toch de banenmotor voor onze samenleving kunnen blijven. Ja, maar zijn ze misschien te terughoudend, die banken? Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje moeilijk in te schatten. Ik neem aan dat banken, als ze geld kunnen verdienen met leningen, dat ze dat ook echt wel daadwerkelijk zullen doen, maar dat ze ook met kosten te maken hebben. En dat je die terughoudendheid, ja, die zie je toch al een beetje terug. Hè? Dat is 15% minder geleend. Ja, dat vind ik lastig na te trekken. Wat ik wel zie, is dat in ieder geval er voor een deel ook naar een andere manier van lenen is gegaan. Die veel meer buiten die banken zat. En waarin MKB'ers vaak kwetsbaarder zijn, omdat de voorwaarden daar veel strenger zijn en de rentes vaak hoger. Dus in die zin is het ook wel goed dat de Nederlandse overheid daar ook probeert te faciliteren, om ervoor te zorgen dat als je een bedrijf hebt en je hebt een investering nodig omdat je een beetje wil groeien, dat je dat geld ook daadwerkelijk kunt lenen. Ja. En daarmee ook, zullen we zeggen, onze economie wat vooruit kunt helpen. Ja, Invest.nl. Ja. Het is inderdaad een mooi iets wat de overheid doet. Maar goed, het betreft natuurlijk wel een lening. Je moet het uiteindelijk wel terugbetalen. Ja, maar dat was bij banken natuurlijk niet anders. Ja. Ook daarvoor gold, als je geld leent, geld lenen A kost geld. En B, geld lenen betekent ook dat je terug moet betalen. Dat geldt voor consumenten als ze dat doen. Dat geldt voor bedrijven niet anders. Zo werkt dat systeem. En de meeste bedrijven kijken ook of het uit kan. Dat raad ik ook altijd alle consumenten aan. Nee, dat begrijp ik. Maar je zou nog wel kunnen zeggen, als je het kunt lenen bij de overheid, Den Haag, die hebben geen commercieel belang. Nee, maar ook daarvoor wordt wel gekeken van, past het in de ontwikkeling, is het duurzaam? Hè? Want daar zit ook nog een duurzaamheidscomponent in als het gaat om de bedrijfsvoering. Ook daarvoor geldt dat er allerlei voorwaarden zijn. En ik kan me voorstellen dat sommige ondernemers zover mogelijk van de overheid weg willen blijven. En dan zeggen we, nou, misschien toch maar naar een bank als het lukt. En anderen zullen misschien inderdaad denken, misschien is zo'n lening zo gek nog niet. Omdat je inderdaad bij een partij zit die in ieder geval de naam en de reputatie heeft heel solide te zijn. Want het is natuurlijk een lastig dilemma. Hè? Want aan de ene kant werd tijdens corona ook steeds gezegd van, nou, banken moeten juist nu investeren in nieuwe bedrijven. En aan de andere kant zijn ze dus terughoudend. Ja, en dat is ook gewoon lastig. Want banken hebben ook allerlei voorwaarden waaraan ze moeten voldoen. We hebben natuurlijk vorige keer bij de vorige grote crisis, de financiële crisis, gezien dat banken eigenlijk gewoon te weinig buffer hadden om ook daadwerkelijk klappen op te vangen. En die regels, ja, die ontwikkelen zich. En dat betekent dat voor soms ook het voor banken lastiger wordt om kleinere leningen te verstrekken. Omdat die ook weer kosten met zich meebrengen. En die zoektocht, ja, daar zijn we volgens mij als samenleving nog niet helemaal uit. En dan zie je dus allerlei nieuwe initiatieven ontstaan. Sommige waarvan ik denk, nou ja, ik weet niet of de MKB'ers daadwerkelijk helpt. En andere die misschien wel zo aan de dijk zitten. En tot slot het vakantiegeld. Want ik kan me voorstellen dat toch wel een aantal Nederlanders niet op vakantie juist gaan. En dat geld opsparen. Ja, we hebben natuurlijk ook gezien dat afgelopen jaren zagen we dat er een kleine trend was dat vakantiegeld steeds minder voor vakantie werd gebruikt. Maar ook voor het afbetalen van schulden en achterstallige rekeningen. Iedereen hoopt natuurlijk dit jaar op vakantie te kunnen. Dus wat dat betreft verwacht ik dat ook heel veel mensen het vakantiegeld toch nog wel primair gebruiken voor datgene waarvoor het ooit bedoeld was, namelijk om op vakantie te gaan. Maar er zullen altijd mensen zijn die of niet willen, omdat ze het te riskant vinden op dit moment, of niet kunnen, omdat ze de middelen niet voor hebben, maar die wel in mei of in juni het vakantiegeld uitbetaald hebben gekregen. En dat op een andere manier besteden. Dus of achterstallige rekeningen betalen, of het even op de bank zetten als een appeltje voor de dorst. Ja, dat zien we de afgelopen jaren eigenlijk ook wel een beetje toenemen. Dankjewel, Arjan Vliegendhart, directeur van het Nibud. Wat heb jij gedaan met je vakantiegeld? Heb je nog wat over? Nee, ik heb niks meer over. Allemaal lopen verbrassen. Eén tripje naar de andere, joh. Allemaal Aperol Spritz. Oh, ga. YouTube. Van U2 uit 1998, The Sweetest Thing. Zometeen maken we de genomineerden van de Pride Awards bekend. Het zijn de prijzen voor een bekende en een onbekende LHBTI-held. En over een uur is er een medisch spreekuur met onze vaste huisarts Roy Beijaert. Heb je vragen over gezondheid, medisch nieuws, toch gewoon over corona? Kom maar door met je vragen via de gratis Radio 1-app of de mail blokentwan@davrotros.nl. NPO Radio 1. Het is 14:30, tijd voor het nieuws met Jan van der Putten. In Noord-Ierland is een Nederlandse complotdenker opgepakt. De man, Micha K., wordt onder meer gezocht voor bedreiging van RIVM-baas Jaap van Dissel. En hij heeft in Nederland nog een half jaar cel openstaan. Sunweb laat voortaan de reiziger kiezen of die naar gebieden met code oranje wil. Eerst vloog Sunweb niet als het officiële reisadvies op oranje stond, maar daar kwam veel protest tegen van klanten. Video-app TikTok krijgt in Nederland een boete van 750.000 euro. Volgens toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens hield TikTok zich lange tijd niet aan de wet. En burgemeester Jorritsma van Eindhoven rijdt voortaan niet meer over de busbaan. Jorritsma heeft ontheffing om met zijn dienstauto de busbaan te gebruiken. Maar boze buschauffeurs wisten dat niet en gingen telkens toeteren. Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Geen Canal Parade deze zomer, maar als het een beetje meezit, de Pride gaat wel door. In afgeslankte vorm weliswaar. En dus moet ook de Pride Award worden uitgereikt. De prijs voor een bekende en onbekende LHBTI-held. Op 7 augustus wordt de winnaar bekendgemaakt in het programma van Splinter Chabot. Maar wij hebben de grote eer om hier op Radio 1 de genomineerden bekend te maken. COC-directeur Marie Ricardo, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Eerst maar even, hoe belangrijk zijn deze awards? Nou ja, ontzettend belangrijk. Zoals je dan net al zei, hè, we staan stil hiermee bij LHBTI-helden in onze gemeenschap. En omdat iedereen op zich een held kan zijn, zijn er twee categorieën. De meer bekende helden en de minder bekende helden, de stille helden. Dus in het kader van zichtbaarheid en ook om mensen te eren die toch wel echt een verschil hebben gemaakt voor onze gemeenschap in het afgelopen jaar, reiken we deze awards uit. Maar over verschillen gesproken, vergelijken is heel lastig. Waar let je op als jurylid? Ja, het was ontzettend moeilijk. Er waren heel veel indieningen gekomen vanuit het publiek, waarvoor dank. En dan zie je eigenlijk dat, waar ga je een keuze op maken? Dus na heel veel beraadslagingen hebben we als jury voornamelijk gekeken naar een aantal elementen. Als eerste dat iemand ook daadwerkelijk uit de LHBTIQ-community komt. Want we kunnen ons ook wel prijzen met heel veel allies. Maar we vonden, dit moet echt een LHBTI-persoon zijn. Iemand die in het afgelopen jaar, afgebakend vanaf zomer 2020 tot 2021... iets heeft gedaan wat een verschil heeft gemaakt. En als het komt op dat verschil, dan hebben we gekeken naar... deze handeling of wat deze persoon heeft gedaan, betekent dat... Kan dat betekenen voor de community, voor iemand die nog in de kast zit of iemand die queer is en denkt zo van ja, ik ben trots op wie we zijn hierdoor. En wie is voor jou jouw grootste LHBTIQ-held aller tijden? Wauw. Dat is een moeilijke vraag, want ik heb daar heel erg veel. Wat als eerste nu bij me naar boven komt, is Romana Vrede. En dat is omdat het iemand is die door hoe ze in het leven staat en hoe ook zichtbaar en uitgesproken ze is over ook haar eigen leven en waarom ze zich als queer identificeert, voor mij echt laat zien dat je op verschillende manieren dus zo'n held kan zijn. Ja, zichtbaarheid, uitgesproken zijn. Zijn dat eigenlijk de overeenkomsten tussen al deze genomineerden? Ja, voor een groot deel wel. Ja, absoluut. Ja, inderdaad. Wat heeft eigenlijk de held van 2019, toen was het Jessie Maya, de YouTuber die won. Wat heeft zij betekend voor de community? Nou, wat heel bijzonder was aan Jessie Maya, was het feit dat zij iets heeft gedaan vanuit hun eigen behoefte. Toen ze begonnen naar transitie, was ze op zoek naar, kan ik... informatie daarover vinden? Kan ik andere mensen vinden waar ik me in herken? Hoe gaat dit in zijn werk? En dat kon ze niet vinden. Dus toen heeft ze vanuit die eigen behoefte een YouTube-kanaal opgezet, waar ze dan onder andere haar transitie documenteerde. En dat heeft is inspirerend geweest voor heel veel mensen die in hetzelfde proces zaten. En heeft ook voor het publiek daaromheen het transitieproces genormaliseerd. Omdat ze echt vanuit haar eigen verhaal sprak en ook echt de kijkers meenam in dat proces. En dat vonden we, dat vond de jury toen een heel erg sterk gegeven. En die mening deel ik. Laten we naar de genomineerden gaan. Het gaat in twee categorieën, bekende LHBTI'ers en onbekende. We beginnen met de bekende in willekeurige volgorde. De eerste. Zeg het maar. Dacht dat er een Wacht even. Filmpje. Ja, nee, nu zie ik het. Sorry. Nee, dit gaat helemaal verkeerd. Ja, dit doen we helemaal niet op de Hollywood-manier, nee. Twan. Nee, maar dat is goed, want dan is het ook niet zo stijf. Ja. Nee, ja, inderdaad. Dit gaan we helemaal even anders doen. De eerste. Hallo. Hello, guys, it's me, Nikki. Happy Pride Month, everybody! Today, I want to talk about what it's like growing up transgender and being in high school. I asked you guys if you have any questions, and I am here to answer them for you. Ja, waarom Nikki Tutorials, Nikki de Jager? Ja, Nikki de Jager. Wie kent haar eigenlijk niet, hè? Waarom Nikki? Nikki was het afgelopen jaar ontzettend zichtbaar. Ondanks een toch best wel gedwongen coming-out... Heeft ze op een hele knappe manier haar platform en bereik gebruikt... om meer zichtbaarheid te vragen voor de transgender gemeenschap. En niet te vergeten dat ze ook tijdens de Eurovisie Songfestival... iedere keer een jurk aan had met een subtiele knipoog naar de transvlag. Dus in het kader van zichtbaarheid en ook wel iets wat toch een beetje naar is... dan zo ombuigen, dus die gedwongen coming-out... nou, dat vonden we echt het nomineren waard. Ja, ik denk zeker wat zij heeft gedaan bij het Songfestival, wat je al benoemd hebt. Niet alleen de jurk, maar gewoon de zichtbaarheid. Mm-hmm. Ik neem aan dat dat ontzettend veel respons heeft opgeleverd richting jullie. Ja, absoluut. Er zijn sowieso heel veel indieningen geweest. Maar Nikki kwam ook een aantal keer terug als ingediende. Ja, het wordt wel lastig. Ik bedoel, als ze zich zo heeft gemanifesteerd op het podium... ja, haar kansen zullen wel behoorlijk groot zijn. Hè? Ja, het is spannend. Het is spannend. Maar ja, goed. Als je de rest hoort, dan merk je ook wel hoe extra moeilijk het is. Ja, want je zei de gedwongen coming-out. Is dat iets wat je vaker ziet gebeuren? Ja, helaas gebeurt dat. En dat heeft te maken met het feit dat we weten dat de homo een van de meest gebruikte scheldwoorden is. Op het moment dat mensen... Het wordt toch wel gezien als iets wat slecht is en problematisch. Dus het wordt ook wel gebruikt om mensen te onderdrukken en te chanteren. Dus het gebeurt bijvoorbeeld dat mensen op school toch geëxposed worden in die zin. Of met bekendere personen dat als men achter zoiets komt het gebruikt... wordt om hen te onder druk te zetten. Nominee nummer 2. Nu sta ik hier als eerste openlijke transgender vrouw in het hart van onze democratie. En ik weet dat mijn vader trots op mij geweest zou zijn. Lisa van Ginneke, wat maakt haar zo goed als genomineerde? Ja, Lisa. Lisa is de allereerste transvrouw in de Tweede Kamer. Dit is echt heel historisch en heel belangrijk. En wij vonden het echt... het nomineren waard, omdat het ook laat zien op welke andere manieren, hoe verschillend je echt zichtbaar kan zijn, een verschil kunt maken en er als transpersoon kan staan. Dus dat was voor ons de keuze om haar te nomineren. En ook omdat zij tijdens haar campagne en aanloop in de verkiezingen altijd een punt heeft gemaakt rondom LHBTI-onderwerpen. En dat ze zich ook al langer inzet, bijvoorbeeld in het kader van de organisatie Transvisie voor Betere Gezondheidszorg voor transpersonen. Want nu gebeurt het dan wel, maar hoe staat het voor de rest binnen de politiek qua representatie richting de community? Nou, we zien dat er best wel wat representatie is van de L en de H. En dus lesbische en homoseksuele politici. Nou, we hebben onze voorzitter van de Tweede Kamer is een lesbische vrouw. En voornamelijk voormalig COC-voorzitter. Maar we hebben ook een homoseksuele minister gehad. Dus die voorbeelden zijn er. Maar het is voor het eerst dat we een transpersoon hebben in de Tweede Kamer. En we hebben nog niemand gehad die bijvoorbeeld openlijk heeft aangegeven biseksueel te zijn of interseksueel. En deze personen hebben we ook in onze gemeenschap. Dus het kan beter met de representatie. We gaan naar de derde genomineerde. Me uitspreken en opkomen voor rechten, dat is iets wat ik sinds kleins op aan doe. Dus dat stukje conditionering neem ik mee. En dat ga ik als volwassen persoon ga ik dat ook uitdragen op verschillende manieren. Naomi Pieter. Naomi Pieter. Misschien wat minder bekend in deze categorie van bekende mensen. Leg eventjes uit wie ze is. Ja, Naomi Pieter. Nou, ik denk dat het ook al best wel wat een flinke stap is aan het zetten naar meer bekendheid overal, hoor. Queer activist, geograaf, choreograaf dan. Mede-organisator van de allereerste Black Lives Matter protest in Amsterdam in 2020 en de Black Pride in Amsterdam. Naomi spreekt zich heel erg uit voor meer inclusie in de LHBTI beweging, maar ook tegen racisme in onze gemeenschap. En wat zij voornamelijk binnen de LHBTI-gemeenschap teweeg heeft gebracht, is dat een aantal onderwerpen die toch onderbelicht zijn. En dat is het feit toch dat er wat afwijzing kan zijn onderling op basis van etniciteit. Dat bespreekbaar maken. En daarmee er aan bijdragen dat we echt sterker kunnen gaan staan als een gemeenschap. Want dat uitspreken is dus erg belangrijk. Is dat iets wat bij jou zelf heel makkelijk ging? Van kleins af aan? Een uitspreken voor wie ik ben? Ja. Of, ja, best wel hoor. En dat heeft wel te maken met het feit dat ik een hele lieve familie en ouders had die me daar de ruimte toe gaven. Ik ben opgegroeid op Curaçao. Daar zijn de gendernormen heel erg strikt. En werd in de tijd vooral niet veel gesproken over homoseksualiteit. Ik was zelf als jong mens heel erg masculien en op zoek naar wie ben ik. En ik kreeg wel de vrijheid. Ik kreeg wel de vrijheid om bijvoorbeeld de kleren van mijn vader te dragen en genderidentiteit te verkennen. Dus dat heeft mij ook gesterkt in het feit dat ik ook makkelijker kon uitspreken wie ik was en dat ook zichtbaar kon maken. Maar dat is niet te gegeven hoor. Als je op Curaçao in zo'n omgeving opgroeit, ik heb het te danken aan mijn ouders en mijn familie. Dan gaan we naar de ene laatste genomineerde bij de bekende Nederlanders. Op mijn 14e kwam ik erachter dat ik homo ben. Dat ik daarmee onderdeel werd van een beweging, vond ik vooral één groot feest. Tegelijkertijd heb ik altijd gevoeld dat ik in een samenleving opgroeide waar ik niet openlijk kon zijn wie ik wilde zijn. Michiel van Erp, heeft het veel te maken met de docuserie De Roze Revolutie? Ja, nou dat heeft het, omdat we specifiek hebben gekeken naar het afgelopen jaar, heeft het daar heel veel mee te maken. Michiel die heeft al langer, houdt u zich bezig met ook wat producties en het maken van documentaires die in beeld brengen wat het LHBTI zijn zelf. Maar dit vonden we zo bijzonder, omdat er voor het eerst de hele geschiedenis van de LHBTI-gemeenschap in Nederland in kaart is gebracht. En dat hij dat op zo'n mooie, integere manier heeft gedaan. Waarbij die verschillende generaties met elkaar in gesprek heeft laten treden. En dat er ook bijzondere aandacht was voor wat de AIDS epidemie als impact heeft gehad op onze gemeenschap. Ja. Dus dat was heel erg mooi. En dat vinden we echt een belangrijk tijdsdocument. Ja, en dan meteen door naar de laatste genomineerde. Het homo-monument. Ook daar zijn vanavond, net als hier, om 8 uur... de vele doden herdacht. 3 grote roze driehoeken op de grond vormen het symbool van discriminatie en vernedering. André van Duin, ja, hoe keek jij naar die speech toen op de Dam? Ja, kippenvel. Nou ja, ik was zelf bij de dodenherdenking op het homomonument in de kerk. Dus ik heb het later direct gezien en toen dacht ik, wauw, wat geweldig. Omdat er ook eigenlijk voor het eerst in het kader van de officiële herdenking aandacht was voor het leed wat heel veel LHBTI-personen en de gemeenschap hebben ondergaan tijdens de Tweede Wereldoorlog. En door in zijn speech expliciet te refereren naar het homo-monument en de betekenis daarvoor, heeft André van Duin echt een hele belangrijke stap gezet in het zichtbaarder maken van onze geschiedenis als LHBTI-personen. Zegt er nog iets dat deze laatste twee genomineerden, Michiel van Erp en André van Duin, toch nou ja, mannen op iets van leeftijd zijn? Nou ja, dat zij nog steeds zulke klankborden zijn, nog steeds zulke uithangborden? Nou ja, ik denk dat dat voor mij heeft het niet heel veel te maken met leeftijd. Ik zei in het begin, hè, iedereen kan een held zijn. En het heeft te maken met verschillende generaties. En wat André van Duin en Michiel van Erp in hun toch wel wat langere leven hebben meegemaakt, heeft hen ook geïnspireerd en gedreven om te doen wat ze het afgelopen jaar hebben gedaan. En ik denk dat dat nog steeds heel erg waardevol is. En ik vind het mooi dat we een samenstelling hebben van jong, wat middelbare leeftijd en wat ouder. Want het laat zien hoe divers ook de gemeenschap is. André van Duin, Michiel van Erp, Naomi Pieter, Lisa van Ginneken en Nikki de Jager. Ik wens jullie heel veel sterkte in ieder geval met deze categorie. Dankjewel, het gaat moeilijk worden. Ja, want we hebben ook nog een andere categorie, de onbekendere LHBTI'ers. Waarom dat onderscheid tussen onbekende en bekende? Nou, omdat we vonden dat als je kijkt naar op welke manier kan je een verschil maken en wat zijn de ja, alle verschillende strategieën of alle verschillende dingen die je kan doen als LGBTIQ-persoon om te laten zien dat je er bent, maar ook om anderen te inspireren. Dat dat kan als je een groot platform hebt, zoals bekenderen. Maar dat het ook echt kan als je dat niet hebt. Het kan in je directe omgeving. Het kan door een medium zoals het internet te gebruiken. En dat wilden we ook eren. Dus vandaar de onderscheid. De 5 genomineerden in de categorie onbekende LHBTI'ers. Vertel ze maar. Ja, nou, de allereerste zijn Barry Beyer en Danny Houtkoper van de podcast Gewoon Homo. Ja, die zijn hier te gast geweest om te praten over die podcast. Ja. Wat toevallig. Nou, mooie gesprekken, persoonlijke gesprekken over hun coming out en over wat het betekent om homo te zijn in 2021. Ja. Ja, en daar heeft het ook mee te maken. We zien ook dat dat erg aanslaat ook binnen de LHBTI-gemeenschap. Ook omdat het juist gaat over die luchtige en laagdrempelige gesprekken over het homo zijn. En dat echt het alledaagse ook bespreken. En dat het eigenlijk het normaliseren van het homo zijn, dat het niet altijd moet gaan over grote issues en problemen. De andere genomineerden. Nou, volgende is Cheryl Netep. Cheryl is een DJ en op dit moment ook de voorzitter van de Colors of Pride commissie van Pride Amsterdam. En binnen deze commissie zet ze zich in om speciale programmering te ontwikkelen voor de queer people of color. Daarnaast geeft ze kickboxlessen aan lesbische, biseksuele en trans vrouwen, om op die manier ook de weerbaarheid en het zelfvertrouwen te vergroten. Cheryl is een activist ook van het eerste uur. Zet zich al heel lang in voor onze community. En we dachten, het is ook echt belangrijk om dat te nomineren. Mensen die achter de schermen zo keihard werken. En dan iemand uit de sportwereld. Ja, dat is Mike Gerritsen. Mike is amateurvoetballer en trainer. En hij had een half jaar geleden zijn coming out. Hij deed dat via Twitter, waarbij hij dus aangaf van hey, ik ben homo. Ik vind het heel erg problematisch dat er zo weinig voetballers zijn die uit de kast zijn. En hij hoopt hiermee dat ook andere voetballers geïnspireerd worden om naar zichzelf te zijn en daarvoor uit te komen. En de reden waarom we hem hebben genomineerd is omdat dat echt een groot probleem is. Ik bedoel, we hebben het net ook gezien met de EK-wedstrijden. Het is heel erg moeilijk om in het profvoetbal uit de kast te komen. En al speelt Mike niet op het hoogste niveau, dit speelt ook op, binnen het amateurvoetbal. En het is heel belangrijk dat er mensen zijn die daar toch uit willen breken. En die toch met soms ook wel grote gevolgen voor hunzelf kiezen om naar uit de kast te komen in zo'n omgeving. Nee, absoluut. Het gebeurt steeds meer in de sportwereld, maar in de voetbalwereld inderdaad nog heel, heel weinig. De volgende. Volgende is Tammy Schoots. Tammy is een transgender activiste. En zij is vooral online heel erg actief en spreekt zich uit op allerlei onderwerpen die te maken hebben met emancipatie en inclusie van transgender personen. En dit vonden wij ook zo'n, noem ik even, stille strijder. Iemand die online heel erg zichtbaar is, die heel veel reageert op wat er gebeurt. En op die manier ook de transperspectief in het publieke debat in die zin brengt. En de laatste genomineerde van de onbekendere LHBTI'ers, dat zijn twee vrouwen die een podcast maken die ik ook regelmatig hoor. Vertel maar. Ja, dat zijn Anne Fleur Schippers en Vera Simons van de podcast De Lesbische Liga. En eigenlijk net zoals podcast Gewoon Homo hebben zij besloten op een gegeven moment van we hebben helemaal geen podcast of programma's waar we te horen krijgen waar wij ons mee bezighouden en wat ons aangaat. Dus hebben ze besloten om dat zelf te maken. Ja. En ze bespreken het lesbisch zijn aan de hand van popcultuur. En op die manier willen ze meer zichtbaarheid geven aan lesbiennes en biseksuelen. Ja. En ook het woord lesbi in een positievere daglicht plaatsen. En soms kan het gewoon heel erg luchtig zijn. Hè? Gaat het gewoon over de laatste aflevering van de L-word. En soms is het toch heel heftig en emotioneel over een coming-out. Ja. Mooi, dat waren de genomineerden. Dankjewel, COC-directeur Marie Ricardo. En op 7 augustus dan worden de awards uitgereikt in het programma van Splinter Chabot. Tudo nosso mundo que é tão real, onde a dor não se aguenta. Als een bijt weert hier per gewoon uit Utrecht. Zuko 103. Blok en Twan. Consumentennieuws. Terugkerende vakantiegangers lopen verhoogde kans op een legionella-infectie in eigen huis, zo waarschuwt Techniek Nederland. Onwetendheid zorgt voor onnodig veel besmettingen. En met een paar praktische tips kun je de kans op zo'n besmetting flink beperken. We praten erover met Monique Basmeijer, legionella-expert. Goedemiddag. Goedemiddag. Heb je zelf wel eens te maken gehad met een legionella-infectie? Ik zelf gelukkig niet. Ik heb het wel, toen ik nog bestuurslid was van de Stichting Veteranenziekten, toen heb ik meerdere mensen gesproken die dat hebben moeten doormaken. Maar ik heb het zelf niet meegemaakt. Maar dus wel weet ik van heel dichtbij wat het betekent. Ja, want leg nog eens uit voor de mensen die het niet weten. Wat is legionella ook alweer? Ja, nou, legionella is een bacterie die van nature in drinkwater en in water voorkomt. Dat is op zich, dat is gewoon een van de bacteriën. Alleen onder normale omstandigheden gaat dat prima. Maar er zijn ook omstandigheden waardoor de bacterie alleen maar meer wordt en in grote aantallen voorkomt. En dat is als het koude water warmer wordt, dus als het boven de 20, 25 graden komt, of als het warme water te koud is, hè, dat het onder die 55 gaat zakken, dan kunnen de bacteriën groeien. En ook als het water stilstaat, dan ontstaan de risico's. En dan zouden mensen ziek kunnen worden van het inademen van de aerosolen. Tegenwoordig weten we allemaal wat aerosolen zijn, maar die vrijkomen bij het douchen. Dus die hele fijne nevel die je in kan ademen. En als die zo'n grote hoeveelheid legionella-bacteriën in zich heeft en je ademt die in, dan komen die in je longen en kunnen ze daar zorgen voor een longinfectie. Maar als je dan op vakantie bent geweest en je komt weer terug, hoe lang moet dat water dan hebben stilgestaan, wil het gevaarlijk zijn? Ja, er wordt aangehouden van als je langer dan een week bent weg geweest, spoel alles door. Zowel koud als warm water, de wc even doortrekken, gewoon al je kranen, alles even openzetten. En kijk, je risico zit altijd bij een douche, dus dat is waar je uit moet kijken. Nou, als je echt lang bent weg geweest en je hebt het allemaal echt lang stil staan, en ook als je bijvoorbeeld ergens op vakantie gaat, bescherm jezelf dan tegen die aerosolen. Dus de eerste keer dat je spoelt, maak eerst zeg maar bijvoorbeeld een emmer vol met water van gewoon de kraan en stop daar de douchekop in, zodat die niet vernevelt. Of leg er een handdoek overheen of een washandje omheen. Maar dat je in ieder geval niet die verneveling inademt. Maar op die manier dus zeg maar alles even verversen. En dan minimaal een minuut, zodat het goed is doorgestroomd met vers water. Hoeveel mensen hebben er eigenlijk last van? Er worden in Nederland rond de 400 mensen per jaar ziek. En in het buitenland rond de 150, of tenminste Nederlanders die in het buitenland op vakantie zijn. Dus we zitten qua gemelde patiënten ongeveer rond de 650 mensen per jaar. Maar dit lijkt wel een onderschatting te zijn. Dat geeft de RIVM ook aan. En ook Europees gezien wordt er gezegd van ja, er is wel een onderwaardering. Het wordt niet altijd onderkend. En het wordt niet altijd gemeld. Dus het zullen niet de juiste aantallen zijn, zeg maar. Maar over die onderkenning gesproken. Als je zo'n infectie hebt, wat voor symptomen heb je dan? Ja, het begint met hoofdpijn, koorts, hoesten. En dan ontstaat er een longontsteking. En die kan doorgroeien naar een ernstige longontsteking. En als die weer niet behandeld wordt, dan kan deze bacterie ook zorgen voor multiorgaanfalen. En dan is het zeg maar echt mis. Dus wat je wil, is dat het snel onderkend wordt. En als het snel onderkend wordt, dan kan je gewoon met de juiste antibiotica, en dan knap je eigenlijk gewoon weer heel snel op. En die juiste snelle onderkenning, dat is nogal eens een dingetje bij legionella. Het wordt niet altijd direct onderkend. Het wordt vaak gedacht, nou, die heeft een griepje. Of in dit geval, het lijkt wel een beetje op corona. Precies. En nu hebben we dus een veel groter probleem met corona. Dat zijn gewoon dezelfde symptomen in eerste instantie dan, hè. Dus iedereen denkt, oh, ik moet een afspraak maken, ik moet me testen. Dus je gaat een afspraak maken, je gaat testen, je komt terug, je moet op de uitslag wachten. En er gaat dus behoorlijk wat tijd overheen. En dan denkt iemand, hey, ik ben negatief, maar ik ben nog steeds heel erg ziek, naar een arts. Dus die tijd die daar overheen gaat, ja, dat zorgt er dus voor dat je al heel ver bent met die bacteriën in je lijf. En in je lijf heeft hij natuurlijk 37 graden, of dan echt iets hoger met koorts, maar en dus de juiste omstandigheden om nog veel harder te groeien. Nog dus eventjes daar ontstaat. Nog eventjes snel hoe je het kunt voorkomen. Dus je zegt eigenlijk de kraan openzetten, dus even laten lopen. Maar niet te hard, hè? Ja. Nee, gewoon rustig het water aanzetten. Gewoon rustig laten lopen. Dat je zeg maar vers water weer in je leidingen hebt. Zowel het heet als het koud water. Even de wc doortrekken, want daar gaan natuurlijk ook leidingen naartoe. Dat je gewoon even alles ververst. En dan dus bij de verneveling uitkijken, dus bij de douches. Dankjewel, Monique Basmeijer, legionella-expert. Zometeen, er dreigt een splitsing in de maatschappij tussen de gevaccineerden en de niet-gevaccineerden. En er is straks weer een medisch spreekuur met onze vaste huisarts Roy Beijer. Heb je vragen over gezondheid, medisch nieuws of over corona? Kom maar door via de app van Radio 1 of de mail blokentvan@avrotros.nl. NPO Radio 1 podcast. De cups en de landstitels, en daar doe je het voor. Wat komt er na de roem? Heb ik dan zoiets bijzonders gedaan? En dat was met veel dingen zo. Na de medailles. Ik heb me wel voorgenomen om wat ik dan ook ga doen vanaf nu, om dat met heel veel plezier te doen. Na alle aandacht. In die maanden na die spelen ben ik daarmee aan de slag gegaan met een mental coach. In Meer dan Goud, de podcast, praten ex-topsporters over het leven na hun carrière. Die emotie die ligt heel diep bij mij. Ga naar je favoriete podcast-app en luister Meer dan Goud. Vida XL. Trendy meubels voor ontzettend lage prijzen. En gratis thuisbezorgd. VidaXL.nl. Van huismus tot flamingo. Ontdek de vogelpracht van Teylers Museum in Haarlem. Teylers. Museum van de Verwondering. Gaat jouw hart ook altijd sneller kloppen van die woest aantrekkelijke kortingen? Nou, ga dan snel naar bol.com, want nu in de sale heel veel nieuwe onweerstaanbare deals. Zoals luiers, billendoekjes en andere artikelen van Pampers met tot 50% korting op de adviesprijs. Bekijk het in de app of ga naar bol.com. Vogelpracht in Haarlem. Boek nu tickets via teylersmuseum.nl. Gaslicht.com. Energie vergelijken, overstappen en besparen. Gaslicht.com. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het Utodas tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. Utodas. Meten en weten op afstand. Bloed, zweet en walvistraan. Of hoe het imago van walvisvaarders veranderde van helden in moordenaars. Je ziet het in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Boek nu je tickets op friesscheepvaartmuseum.nl. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met Utodas. Kijk op utodas.nl. Het Fries Scheepvaartmuseum heeft ook een spannend en interactief kindermuseum. Wie altijd alles wil geven, heeft een bouwmarkt nodig die ook altijd alles heeft. Het Hornbach-assortiment. Altijd alles op voorraad. Drie uur. NPO Radio 1. Met Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Je bent wel of je bent niet gevaccineerd. Door corona is ons land verdeeld. Deskundigen waarschuwen dat de kloof tussen deze twee groepen groter wordt en dat de toenemende besmettingen door de Delta-variant ervoor zorgen dat de solidariteit onder druk komt te staan. En jongeren zochten de afgelopen weken massaal vertier op het water. Het gevolg: veel overlast, met name afval. De burgemeester van Weidemeren kan erover meepraten. Eerst het NOS-journaal. Hier is Jan van der Putten. In Noord-Ierland is een Nederlandse complotdenker opgepakt. De man, Micha K., wordt onder meer gezocht voor bedreiging van RIVM-baas Jaap van Dissel. De complotdenker werd eerder veroordeeld voor bommeldingen, vernielingen en belediging. Hij heeft in Nederland nog een half jaar cel openstaan. Over ruim 2 weken moet Micha K. voor de rechter komen in Noord-Ierland. Die besluit over uitlevering aan Nederland. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is licht gestegen. Het zijn er nu 436, 8 meer dan gisteren. Op de intensive care liggen nu 107 covid-patiënten, een stijging van 1. Vanwege de hoge besmettingscijfers van de laatste weken verwachten de ziekenhuizen dat de bezetting de komende tijd nog zal blijven stijgen. TikTok moet in Nederland een boete betalen van €750.000. Volgens de autoriteit persoonsgegevens gaat de populaire app niet goed om met de privacy van kinderen, omdat de privacyverklaring tot juli vorig jaar alleen in het Engels te lezen was. En dat maakt de verklaring lastig te begrijpen voor kinderen, zegt tech-redacteur Nando Kastelein.

Mischa Blok en Twan van Peperstraten. Goedemiddag. De Belgische prinses Delphine heeft voor het eerst haar opwachting gemaakt op de Koningsdag van België. Inderdaad, de buitenechtelijke dochter van de voormalige koning Albert II. Wordt ze nu ook door de Belgen in de armen gesloten of blijft ze het zwarte schaap? We hebben het hele week over de laatste ontwikkelingen op het gebied van de DNA-databanken. Over de nieuwe mogelijkheden die dit biedt, maar ook de gevaren, bijvoorbeeld op privacygebied. Zometeen spreken we Lex Meulenbroek over de DNA-database van het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Eerst, er dreigt een splitsing in de maatschappij. Eind september is waarschijnlijk 85% van de volwassenen volledig gevaccineerd. Nederland is verdeeld in twee groepen. Mensen die wel zijn gevaccineerd en mensen die niet zijn gevaccineerd. Deskundigen uit de zorgen, ja, de kloof groeit, de solidariteit neemt af. Wat merk jij van deze verdeeldheid? Praat met ons mee via de gratis NPO Radio 1-app. En wij praten erover met hoogleraar rechtsfilosofie aan de Wageningen Universiteit, Marcel Verwij. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben trouwens geen hoogleraar rechtsfilosofie, maar filosofie. Filosofie, sorry. Hoe groot is die kloof tussen deze twee groepen nu al? Nou, de kloof is op een bepaalde manier heel erg groot, maar dat is misschien niet zoals je het bedoelt. Als je kijkt naar de mensen die nu worden opgenomen in ziekenhuizen, dan vind je dat dan is het overgrote deel van de mensen die nu voor COVID worden opgenomen, dat zijn niet gevaccineerden. En ik denk dat je nergens de kloof zo duidelijk ziet als daar. En verwacht u dat die kloof de komende periode alleen maar zal toenemen? Dat zal zeker zo blijven. Maar ik denk waar we ons veel meer zorgen nog over maken is van hoe de verschillende groepen ook naar elkaar gaan kijken, als het ware. Dus dat onze gezondheidszorg die is gebaseerd op waarden van solidariteit en rechtvaardigheid. Maar solidariteit heeft ook altijd nodig dat het overgrote deel van de bevolking die solidariteit ook wil en kan dragen. En op het moment dat je een kleine groep hebt die wel overwogen keuze maakt en mede als gevolg daardoor een flink beroep op de gezondheidszorg gaat doen. En als andere mensen daar wat van gaan merken, dan is dat wel een probleem. Daar maak ik me echt wel zorgen over. Ja, die verdeeldheid zou je natuurlijk wel in één keer op kunnen lossen door een vaccinatieplicht in te voeren. Dit zei Mark Rutte hierover. Het kabinet zal niet voor dwang zijn, maar je kunt natuurlijk ook indirect nudgen, mensen stimuleren. Ja, maar die verdeeldheid die zou je dus kunnen wegnemen met misschien wel die vaccinatieplicht. Hoe staat u erin? Ik vind zelf een vaccinatieplicht onder bepaalde omstandigheden wel gerechtvaardigd, maar dan denk ik toch heel veel eerder aan de situatie rondom kinderen die niet zelf kiezen voor of tegen vaccinatie. Maar als het gaat om volwassenen en bij COVID vind ik het echt wel heel erg lastig. Waar Mark Rutte misschien ook nog wel op doelt, alhoewel hij heeft het over incentives, is natuurlijk dat je niet een plicht stelt. Want een echte plicht zou betekenen dat je mensen een boete geeft als ze zich niet laten vaccineren in sommige gevallen is het zelfs denkbaar dat je mensen echt strafrechtelijk zou vervolgen. Nou, dat is in Nederland denk ik echt niet aan de orde. Wat natuurlijk wel een rol zou kunnen spelen is dat op het moment dat we gewoon maatregelen hebben als nu, dat die maatregelen gewoon langer blijven gelden voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Maar dan is er toch altijd ook weer de omweg zoals we die nu ook kennen met doordat je als je laat testen, dat je dan toch weer toegang krijgt tot festivals, noem maar op. Ja, want zolang die vaccinatieplicht er niet is, is het best lastig om die verdeeldheid weg te nemen, toch? Ja, nee, daar ben ik mee eens. En ik heb ook wel het idee, want de vaccinatiebereidheid die is ook wel gewoon in de loop van de maanden gegroeid. Maar er blijft, denk ik, er zal gewoon altijd een heel kleine, beperkte groep van, 5, 6, 7% overblijven. Mensen die echt gewoon zo hardgrondig zich niet willen laten vaccineren. Die zul je gewoon niet kunnen overtuigen. En dat is heel erg lastig als die groep nog net iets te groot is. Zodat ze misschien toch nog een flink beslag op de gezondheidszorg zouden kunnen veroorzaken. Ja, je ziet het dan zou een vaccinatieplicht een oplossing kunnen zijn. Maar dat is ook wel echt een enorme inbreuk op de vrijheid, lichamelijke integriteit van mensen. En dat is eigenlijk een waarde die we ook heel erg graag willen behartigen. Ja. Nou is het natuurlijk zo, we zien het bij groepen in de samenleving, maar soms ook gewoon binnen gezinnen, dat de spanningen behoorlijk toenemen. Ja, nee, ik kan me dat inderdaad voorstellen. Dat mensen op een gegeven moment naar elkaar gaan zitten kijken. En dat is wat het eigenlijk ook zo'n afschuwelijk dilemma maakt. Hè? Want Je wilt eigenlijk, het idee van solidariteit is eigenlijk dat we elkaar, dat je juist gewoon gezamenlijk een gemeenschap, een samenleving vormt. En in feite eigenlijk niet al te makkelijk gewoon mensen die een groter risico lopen, ook al is dat misschien op basis van hun eigen keuze, ze als het ware buiten gaat sluiten. Maar hoe meer die polarisatie optreedt, hoe meer dat het eigenlijk ontstaat en de solidariteit ondermijnt. En ja, als dat gewoon in een gezin gebeurt, dan is dat natuurlijk enorm pijnlijk. Ja, want als die Delta-variant blijft toenemen en er nieuwe maatregelen worden afgekondigd, dan gaan die maatregelen natuurlijk ook gelden voor de mensen die al gevaccineerd zijn. Hoe zorg je er nou voor dat die groep begripvol blijft, dat die groep solidair blijft? Nou, ik denk dat je wat... dat noemen we dat soms wel een indirecte vaccinatieplicht. Ik denk dat je op enig moment wel zou kunnen stellen dat je maatregelen die voor iedereen gelden, omdat ze echt nodig zijn om besmettingen te verspreiding te voorkomen. Dat mensen die gevaccineerd zijn, dat die daarvan ontheven worden. Maar ja, in de praktijk zullen dan toch ook heel vaak gewoon diezelfde ontheffing ook... Misschien moeten accepteren op basis van een negatieve test. Want in Duitsland wordt dat inderdaad al overwogen, hè? Dat die gevaccineerden worden uitgesloten van bepaalde regels. En zegt u dus eigenlijk dat zouden we ook in Nederland moeten doen? Ja, het is wel ingewikkeld. Want de rechtvaardiging daarvoor heeft echt te maken met het gegeven dat die maatregelen nodig zijn om verspreiding van het virus te voorkomen. En op het moment dat die maatregelen, omdat er misschien al zoveel mensen gevaccineerd zijn, en als de gezondheidszorg niet helemaal meer onder druk zou komen te staan, dan zijn die maatregelen minder gerechtvaardigd. Dan is deze optie denk ik ook van tafel. Want ik zie het namelijk niet als een vorm van indirecte dwang naar ongevaccineerden. Het is ook niet een sanctie dat ze ergens van worden uitgesloten. Het is simpelweg dat je bepaalde maatregelen oplegt als overheid om besmettingen te voorkomen. En die maatregelen, die vrijheidsbeperkende maatregelen, die mogen nooit sterker zijn of verder gaan dan strikt noodzakelijk. En op het moment dat je kunt zeggen dat ze voor gevaccineerden eigenlijk helemaal niet zo noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld omdat ze veel minder besmettelijk zijn, dan moet je hen ook de vrijheid bieden. Maar voor andere mensen, dus de niet-gevaccineerden, geldt dat dan nog niet. Maar praktisch gezien is het natuurlijk ontzettend ingewikkeld dat op het moment dat bijvoorbeeld ik ben volledig gevaccineerd, ik hoef dan geen mondkapje. Op straat lopen andere mensen met wel een mondkapje. Je kunt het niet handhaven. En je merkt ook dat als er mensen zijn zonder mondkapje, dat meerdere dat voorbeeld zullen volgen waarschijnlijk. Ja, nee, ik denk dat er heel veel maatregelen zijn die zich ook helemaal niet zo laten... letterlijk laten afdwingen. Je gaat ook mensen niet op straat vragen of als je geen mondkapje op hebt, of ze dan meteen een vaccinatiebewijs kunnen laten zien. Dat zie ik niet gebeuren. Dus het gaat wat dat betreft denk ik veel meer om toegang tot bepaalde evenementen of bepaalde gebieden dan voor zoiets als een mondkapjesplicht, stel ik me voor. Ja. Nog even twee zaken. Vandaag in het AD, hoogleraar Paul van Langer, die zegt als je herhaaldelijk het slachtoffer voelt van de maatregelen die je zelf niet veroorzaakt, ligt polarisatie heel sterk op de loer. Spanningen zullen dan verder toenemen. Ja, dat is een beetje een onderschrijving van wat u al zegt, hè? Ja. En dat is... Ik kan eigenlijk nooit genoeg benadrukken van hoe... We hebben eigenlijk een uniek gezondheidszorgsysteem wat gebaseerd is op solidariteit en rechtvaardigheid. Maar dat houdt ook alleen maar stand op het moment dat het overgrote deel van de bevolking zich ook solidair kan blijven voelen met anderen. En ja, op het moment dat je echt een heel kleine groep hebt die echt halsstarrig vaccinatie weigert en daardoor een bepaald risico op zich neemt. En als die groep tegelijkertijd ook nog dermate groot is dat de impact voor de gezondheidszorg merkbaar voor veel andere mensen heel erg groot is. Dus dat je eigen operatie wordt uitgesteld. En misschien weer wordt uitgesteld en weer wordt uitgesteld. Ja, dan ik kan me voorstellen dat je gevoel van solidariteit dan wel helemaal verdwenen is. Ja. En dat is een. Ja, maar we moeten ons ook realiseren van ja, dit is hier houden we gezamenlijk onze gezondheidszorg mee in stand. Ja. En dat is dus niet te verwijten naar mensen die hun solidariteit verliezen. Maar ik denk dat we. Allemaal vaccinatieweigeraars als gevaccineerd, dan dat we allemaal een verantwoordelijkheid dragen om in feite onze gezamenlijke solidariteit te beschermen. Ja, nog even een positieve ontwikkeling, want de collega's van 1Vandaag doen al lange tijd onderzoek naar de vaccinatiebereidheid in Nederland. En wat opvalt is dat de groep die zeker niet gevaccineerd wil worden is gedaald van 19% naar 8%. Dus je zou kunnen zeggen, nou, de solidariteit is iets aan toenemen. Ik weet niet of de solidariteit daardoor toeneemt. Ik denk, je zou ook kunnen zeggen van, dat de polarisatie misschien wel iets groter wordt. Want ik vermoed, ik heb die cijfers niet zo voorhanden, maar ik vermoed dat het aantal twijfelaars ook wel wat aan het afnemen is. Dus dat het een duidelijkere positie wordt tussen mensen die vaccinatie omarmen en mensen die weigeren. En die weigeren dan misschien ook wel echt hardgrondig, om het maar zo te zeggen. Ja. En ja, dat werkt de polarisatie eigenlijk alleen maar in de hand natuurlijk. Op een moment dat er nog een redelijk flinke groep twijfelaars is, dan denk ik dat we ook als samenleving gewoon ook heel omzichtig moeten omgaan en hun vooral op het pad moeten zitten van proberen te overtuigen en te laten zien van hoe zinvol en belangrijk vaccinatie is. Maar op het moment dat je eigenlijk alleen maar overtuigde weigeraars hebt, dan is die communicatie eigenlijk niet of nauwelijks meer mogelijk. En dat is denk ik wel een probleem voor die solidaire samenleving. Want u zei eerder, die speciale maatregelen, als je daar een onderscheid in wil maken voor de gevaccineerden en de niet-gevaccineerden, dat is lastig bijvoorbeeld op straat met mondkapjes, maar het zou wel kunnen als het gaat om toegang. Maar ja, dan komt een ander probleem weer om de hoek kijken. Discriminatie. Je mag niet iemand discrimineren op basis van een niet-vaccinatie. Nee, maar je mag misschien wel discrimineren op basis van dat is het punt waarom dat ik zeg van ja, die maatregelen moeten eigenlijk ook gewoon uit het oogpunt van infectieziektebestrijding gerechtvaardigd zijn. Dat hebben we in Nederland ook zo geregeld. Dat er gewoon allerlei maatregelen genomen kunnen worden die onze vrijheid beperken. Maar die vrijheidsbeperking mag nooit verder gaan dan strikt noodzakelijk. Dus op het moment dat je overtuigd kunt stellen dat de maatregelen voor gevaccineerden eigenlijk helemaal niet nodig zijn, dan moet je hun die vrijheid bieden. En dan zou je kunnen zeggen van ja, maar discrimineer je dan niet? Ja, nee, je discrimineert eigenlijk helemaal niet, omdat voor de mensen die niet gevaccineerd waren nog steeds diezelfde maatregelen gelden op grond van de noodzaak tot infectieziektebestrijding. Ja. Tot slot er een paar appjes die zijn binnengekomen. Hannes die zegt, ik ben al lang begonnen met die tweedeling. Niet gevaccineerde wappies ban ik volledig uit mijn leven. Kortom, het is al aan de gang voor sommige mensen. En Ronald vraagt zich af, als een groepje weigert en dan ziek wordt, moeten anderen daar dan weer onder lijden. Het leeft in ieder geval. Dankjewel Marcel Verwij, hoogleraar filosofie aan de Wageningen Universiteit. En vanavond in de tv-uitzending van 1Vandaag meer over de tweedeling in de samenleving vanavond om 17:15 op NPO 1. Carrick en Don't Shed a Tear. Een buitenboordmotor was de meest opvallende vondst in de Loosdrechtse plassen na een schoonmaakactie in de Wastobbe. En dat is een ondiepe plek midden op het water waar vooral jongeren met warm weer met bootjes samenkomen. Onze verslaggever Joris Kreugel ging mee met deze actie en stapte op de boot. Edwin en Errol, jullie zijn allebei van handhaving en we varen nu richting de Loosdrechtse plassen, door de kreekjes. En als je een beetje fantasie hebt, dan lijkt het wel alsof je door Suriname vaart, hè? Door het oerwoud. Ja. Wat is het hier mooi. Ja, we gaan nu naar een plek toe. Dat kan je niet zien, maar onder water, ja, er ligt allemaal flessen. Nou ja, er liggen flessen, waarschijnlijk ook gebroken flessen. Dus als je van je boot afspringt om je bootje schoon te maken of gewoon iets anders te doen, heb je grote kans dat je in het glas stapt. Want we gaan nu naar de Wastobbe toe. Dat is een plek waar heel veel jeugd samenkomt op de Loosdrechtse plassen. Dan kan je je boot neerleggen en dat is niet zo diep. Dan kan je tot je middel in. Dan komen de jongeren graag samen en zeker in deze tijd. Je kan er lekker zwemmen vanaf de boot. Prachtig gebied. Het zijn grote groepen jeugd. Daar krijgen we best heel veel klachten over. Maar wat zien jullie dan? Dat de boten aan elkaar gekoppeld worden en gezamenlijk even feesten. Krijg je gewoon een bekeuring. Hè? We zitten al gauw op de 380 en meer. Geef je wel zo'n boete? Het is wel eens gebeurd, ja, zeker. Ja? Zeker. Maar het probleem is, wij zien het heel weinig. Want als wij er zijn, wij zijn in een opvallende boot hè, met uniform aan. Dan doen ze het natuurlijk niet, hè. Kunnen jullie dan niet wat onzichtbaarder te werk gaan? Door gewoon in je Hawaii-blouse en een korte broek en slippers en... Er zijn 5 appgroepjes hier. Op het moment dat ze enige vorm van toezicht zien, we weten meer dan 1200 mensen hier al dat wij zijn. Het is gewoon helemaal niet te handhaven. Nee. De Wastobbe. Er ligt een soort Donald Duck boot met een hijskraan en kliko's en containers. De duikers staan er al op. 1000 liter kan erin. De Mare van Natuurmonument. Jullie zijn ook handschoenen aan het uitpakken voor de duikers. Dat ze hun handen waarschijnlijk niet openhalen. Maar dat is nogal wat. 3 van deze containers en nog wat kliko's. Ja, liggen er zoveel flessen? Het is eigenlijk nog onbekend hoeveel dat is. Dus ik denk dat we gewoon rekening houden met het ergste, zeg maar. Loek Welter, je bent watercoördinator bij de gemeente Weidemeren. Ja, en het is een bijzonder dag hier vandaag in de Wastobbe, op de Loosdrechtse plassen. We hebben gemerkt dat met name dit voorjaar ontzettend veel glas overboord gegooid wordt. Dat is helemaal niet gebruikelijk. We hebben met brandweerduikers geconstateerd dat het ook zo is. En willen het eruit halen voordat het aan stukken gaat en mensen zich gaan bezeren. Beetje onnozel eigenlijk, hè? Ja, dat is het ook inderdaad. Het is deze hoek, hè, die is zo lekker ondiep. Daarom heet het Ol, ook de Wastobbe. Was opvallend niet, hè? Nee, het is je eigen plezier dat je vergalt. Ja. Daarom dat we midden in de zomer dit gaan doen, dat de zomer gewoon verder kan. Je hebt ruim 200 bar. Jan-Erik, 3 containers. Ja, ze verwachten een hoop van ons. Ja. Kratten met pils komen er straks naar boven toe, hè? Ja, ik ben benieuwd. Ik ben bang dat er niet gevuld zijn. De duikers zitten klaar op een ponton. En happy hunting, zal ik zeggen. Succes! Yeah! Zo, dat is het tasje. Dat is de buit. Bekertjes, bierflesjes, bierblikjes, stenen. Is het makkelijk om iets te vinden? Nee, echt totaal niet. Je ziet echt helemaal niks. Dus je gaat met de handen over de vloer. En dan, als je iets voelt, gaan we meestal naar boven om te kijken of het iets is. En dan stopt het in het zakje. Dus. Hoe oud zijn jullie? Ik ben 22. Ik ben 23. En zomers komen we ook vaak varen. Met groepjes vrienden op boten. En drinken ook echt wel een lekker biertje. Maar begrijp je dat dit in het water allemaal wordt gegooid? Nee, daar snap ik oprecht absoluut niets van. Dat is toch altijd een beetje zonde van de generatie. Maar jullie krijgen wel de schuld van. Ja, maar dat is logisch, want ja, wij zijn ook jong. En er zijn jongeren die het wel doen. Dus ja, dan worden we vaak allemaal over één kam geschoren. Ik zie het wel eens gebeuren, maar dan het ligt een beetje aan de grote groep. Maar als het wat kleinere groep is, dan roepen krijgen we wat naartoe. Het is echt het toppunt van luiheid gewoon. Ja. Vorig zomer dan zie ik een paar jongens met grote flessen drank. En die gooien ze gewoon bewust in het water. Ja, dan roep je wat. Maar ja, die zijn niet tot orde te roepen. Dat maakt ze allemaal niks uit. Dus dan denk je wel, wat is er mis met die mensen? Ja, je doet er dan niks aan, helaas. En jullie hebben allebei een flesje bier in je hand. Nou, ik zou zeggen, proost. Het is een leeg flesje, wat jullie gevonden hebben. Ja. En werkt ze nog, hè? Proost. Dankjewel. Een verslag van Joris Kreugel, ook voor al uw feesten en partijen. We praten erover door met de burgemeester van Weidemeren, Chris Larsson. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, jullie zijn afgelopen weekend dus met een grote groep aan de slag gegaan om die bodem van de plas leeg te maken. Heeft het veel geholpen? Nou, voor wat de wastoppen betreft wel. Alhoewel, je kan het niet echt heel goed beoordelen. Hè? Want zoals je in de rapportage hebt kunnen horen, je ziet niets onder water. Mm-hmm. Maar we hebben toch wel het nodige naar boven gehaald. We, 15 duikers, die vrijwilligers van de duikvereniging hier in Loosdrecht, die hebben het gedaan, het hele weekend. En die hebben drie containers vol met vuil omhoog gehaald en twee containers, grote containers, voor de glasbak, dus ja. Flessen. Ja, veel glas dus daar op plekken waar ook veel kinderen komen. Hoort u regelmatig dat het misgaat? Nou, het is wel gevaarlijk daar, inderdaad. Overdag zie je dus dat, omdat het ondiep water is, dat heel veel jonge gezinnen daar varen en ook daarin spelen, hè, de jonge kinderen. Dus het is wel gevaarlijk voor die kinderen. En naarmate de dag vordert, dan zie je dus dat veel meer jongeren dan naar de wastoppen gaan. En ook in het water springen. En natuurlijk, het is hartstikke gevaarlijk met glas. En andere zaken die overigens ook op de bodem lagen. Niet alleen glas, ja. Want wat is de oplossing voor die rotsen die op de bodem ligt? Hoe kun je voorkomen dat de jongeren dat doen? Nou, de grootste vorm van een oplossing is dat het zelfbewustzijn wordt vergroot hierover. Dus dat we mensen aanspreken, dat we de media gebruiken. Dank hiervoor, trouwens. Om de boodschap over te brengen. Neem je rotzooi mee. Hè? Het is hartstikke leuk op de plassen. We willen ook graag dat mensen naar de plassen komen. We zijn een recreatieve gemeente, dus kom alsjeblieft. En wij willen dat iedereen plezier kan hebben ook als ze hier zijn. Maar neem gewoon je vuil mee. Dat is niet te veel gevraagd. Dus als je wat drinkt of wat eet, wat nuttigt op de plassen, zorg ervoor dat je een vuilniszak bij je hebt. Neem het mee weer naar huis en gooi het gewoon in de afvalbak thuis. Ouders aanspreken, nou, dat helpt altijd. Ja, maar die zijn er niet bij. Nou, ouders... Nee, nou, ouders kunnen het natuurlijk wel tegen een jongere zeggen, hè, thuis. Ik bedoel, laten we nou niet doen alsof we helemaal niks meer kunnen in Nederland qua opvoeding. Maar ik denk dat we wel de ouders kunnen aanspreken, dat zij de jongeren aanspreken. En er zijn ook jongeren die elkaar aanspreken hierop. En laten we wel wezen, het zijn niet alleen jongeren, hè, die dat doen. Er zijn ook heel veel jongeren die het niet doen. Dat moet ook gezegd worden. En er zijn ook heel veel volwassen mensen die dit doen. En die zijn ook goed aanspreekbaar. Ja, een belonen werkt beter, ja. Hè? Dus een volle vuilniszak ergens inleveren en daar iets voor in de plaats krijgen. Geld? Ja. Nou, we merken dat toch eigenlijk niet zo'n grote beloning is. Als je kijkt dus hoeveel kratten bier wij vinden na een prachtige dag. Daar zit allemaal statiegeld op, maar er worden ontzettend veel kratten bieren achtergelaten. Oftewel op de bodem en de wastoppen, oftewel aan wal. Het zegt vooral iets over hoe welvarend de jongeren zijn die op de Loosdrechtsplassen ook varen, toch? Ja, of dat ze iets op hebben. Ja, kan ook. Dank, burgemeester Chris Larsson van de gemeente Weidemeren. Straks ben je welkom op het medische spreekuur van huisarts Roy Beijaert. Heb je vragen over gezondheid, medisch nieuws of over corona? Laat het ons weten via de gratis Radio 1-app en je mag je ondergoed aanhouden. Of via de mail blokentwan@avrotros.nl. Een gemoer bij onze zuiderburen, want de buitenechtelijke dochter van de voormalige koning Albert II, Delphine, heeft zich voor het eerst laten zien op de Koningsdag van België. NPO Radio 1. 1 minuut over half 4, het nieuws met Jan van der Putten. De autoriteiten in Zuid-Limburg willen een andere structurelere aanpak van het waterbeheer. De bestaande aanpak is niet meer voldoende, zeggen de provincie, het waterschap Limburg en de gemeente Valkenburg, naar aanleiding van de recente overstromingen. Het RIVM meldt ruim 6300 nieuwe coronabesmettingen, ruim 600 minder dan gisteren. En gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook. Na veel kritiek rijdt de burgemeester van Eindhoven niet meer over de busbaan. Buschauffeurs wisten niet dat hij ontheffing heeft en vaak werd er boos getoeterd. En de kwestie leidde tot vragen in de Eindhovense gemeenteraad. En in IJsselstein is mogelijk een granaat gevonden in het afvalbrengstation. Dat is per direct voor de rest van de dag dicht, meldt het reinigingsbedrijf. Onderzocht wordt of het ook echt een granaat is. Dankjewel Jan. Gaan we naar de ANWB-verkeersinformatie met Helene de Geest. Ja, er zijn inmiddels een paar ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Verder is de druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. De vertraging is daar 20 minuten. In het zuiden gebeurde een ongeluk op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Er zijn twee rijstroken dicht, kost je 20 minuten. Bij Amsterdam ook problemen op de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Daar stond een te hoge vrachtwagen. De vertraging is flink opgelopen tussen Amsterdam-Buitenveldert en Durgerdam ruim een half uur. Je kunt omrijden via de A10 West, via de Koentunnel. En op de A13 van Den Haag naar Rotterdam is een ernstig ongeluk gebeurd bij Delft-Noord. Er zijn 5 auto's bij betrokken. De weg is voorlopig helemaal dicht. Je kunt van Den Haag naar Rotterdam het beste omrijden over de A4. NPO Radio 1. Het coronaspreekuur. We trekken het vandaag ietsje breder. Ook vragen buiten corona zijn welkom in dit spreekuur. Wel met onze vertrouwde huisarts Roy Beijert. Roy, goedemiddag. Hatwan. Laten we eens beginnen met de zorgen in India over de zwarte schimmel. Want nu al 45.000 gevallen daar bekend. Inmiddels 4300 mensen die zijn overleden daar in India aan die zwarte schimmel. Ja, wat is het? Waar gaat het in zitten? Het is inderdaad een schimmel. Mucormycosis heet de aandoening. En dat zit gewoon in compost, in verrotte bladeren en zeg maar. En dat de pollen daarvan, of zeg maar de zaadjes daarvan, die kunnen zweven en die kan je inademen. Nou krijgt daarvan bijna niemand wordt daar ziek. Hè? Als je kijkt hier in Nederland, ik geloof dat er ooit 2 mensen in de hele geschiedenis zijn geweest die dat hebben gehad. Ik heb 1 artikel erover gelezen in het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde uit 1992. Maar verder is het dus niet iets om in Nederland ongerust over te worden. Wat er gebeurt bij mensen die een hele zwakke weerstand hebben in India, en dat zijn er best veel. Schimmel kan naar binnen, die even door je neus gaat, in je bloedvaten zitten en kan door vooral het zogenaamde rhinocerebraal syndroom veroorzaken. Dat heeft te maken met stolling en afsterven van weefsel. Dus zelfs je neus kan zwart worden, je hersenen en je schedel kan afsterven. Dat is een gruwelijk beeld. Maar nogmaals, heel zeldzaam. Alleen je ziet in India heel veel mensen met een erg sterke verminderde weerstand. En er komt enorm veel diabetes voor. En bij diabetes is het in die landen, als die diabetes heel slecht geregeld is zonder medicijnen, dat kan gebeuren. Ja, we zijn wel enigszins gerustgesteld dat je zegt ja, dat het niet deze kant op komt. Nee, zeker niet. En dan een ander virus, het RS-virus. Er liggen veel kinderen nu in het ziekenhuis, zelfs op de IC's, met RS-virus. Wat is het voor virus? Het is ook weer zo'n luchtwegvirus. Hè? Dat adem je in. En dat is eigenlijk een heel gewoon verkoudheidsvirus voor volwassen mensen. Die snotteren er een beetje van en dan worden ze beter. Alleen de allerkleinste, zeg maar onder de 1 jaar, daar kan het in de longen komen en die kunnen een bronchiolitis krijgen. Dat is een soort longontsteking, ontsteking van de hele kleine luchtwegen, helemaal aan het eind van je longen en de longblaasjes. Daar kan het gaan ontsteken. En dat is een virus waar eigenlijk geen medicijnen tegen zijn. Dus, en meestal gaat het ook bij die hummeltjes gewoon over. Maar er zijn een aantal kinderen die moeten opgenomen worden puur omdat ze zuurstof moeten krijgen. Omdat ze gewoon het anders niet trekken. En dat zuurstof geven is het belangrijkste wat ze eigenlijk kunnen doen in het ziekenhuis. En in extreme gevallen moeten ze zelfs beademen. Hè? Dus een machine die voor het kind ademt, zeg maar. Maar dat is ook alweer uitzonderlijk. Je ziet het nu wel vaker, dat heb je wel gehoord, hè, dan andere jaren. En meestal zie je het in de winter en nu is het midden in de zomer. Dat is natuurlijk gek. Maar dat heeft dus ook met corona te maken, dat je het nu vaker ziet. Ja, ik hoor kinderartsen dat zeggen. Die zeggen van, luister, doordat we allemaal zo ver van elkaar afzitten en zo voorzichtig zijn en mondkapjes dragen, waart dat virus niet rond en zou je dus, laten we zeggen, de groepsimmuniteit wat verliezen, waardoor meer kinderen het nu al kunnen krijgen. Dat zijn allemaal aannames. Daar is, voor zover ik weet, niet echt een onderzoek naar gedaan. Maar dat zijn wel de gedachten die erover gaan. En dan dit bekende geluid, dat we met name 's nachts horen. Ja. Oproep nu van de Europese muggenonderzoekers om een foto te maken van een platgeslagen of levende mug of van je muggenbult. Wat kom je dat ook nog tegen in jouw praktijk? Wat er hier de bedoeling van is? Nou, weet je, er is nu die Mosquito Alert app. En dat is een organisatie. Er wordt door wetenschappers gewoon gekeken waar zitten nou de meeste muggen in Nederland. Ze willen foto's hebben van plekken waar ze voorkomen, maar ook van de zachtjes doodgeslagen muggen, zoals ze dan zeggen. Zodat ze kunnen kijken wat voor muggen en waar die zitten. Dus een beetje anticiperend, vooruitlopend op de toekomst, waarin we wellicht steeds meer, wellicht zeg ik, tropische ziektes in Nederland krijgen door de mug verspreid worden. Wat we wel weten is dat een aantal jaar geleden is door de gewone, onze zeg maar bruine Nederlandse mug, het West-Nijl-virus wel eens verspreid. Dat is een virus waar je meestal niet zoveel last hebt, maar waar ook weer de zwakkeren en de ouderen soms een hersenontsteking kunnen krijgen. Heel zeldzaam, maar 6 gevallen in Nederland. Maar dat is, je kan natuurlijk zeggen in de toekomst, je hebt malaria, je hebt dengue, je hebt Zika, je hebt chikungunya, allemaal ziektes die door mug overgebracht kunnen worden. Nou, om dat voor te zijn, op te anticiperen, willen ze zeg maar een muggenkaart van Nederland maken. Van waar zitten nou de grote muggengroepen en waar kan je verwachten dat daar andere muggensoorten optreden. En dan zijn er ook vragen binnengekomen via de Radio 1-app. Erke die vraagt, toch over corona, over de COVID-vaccinatie. Is nou uit de mate van heftigheid van reactie op de vaccinatie te bepalen hoe ziek je zou zijn geworden bij besmetting? Dus oftewel, zegt de heftigheid van de reactie, en zegt hij ook iets over je afweersysteem? Ja, daar wordt veel over gevraagd en gedacht. Maar je reactie zou zijn, en dat is natuurlijk ook wel zo, als jij daverend reageert op een vaccin, dan zal je zeggen, nou, dan heb je een heel goed immuunsysteem. Ja. En dan ben je daarna ook heel erg gewapend tegen in dit geval corona. En volgens mij is dat ook wel zo. Tegelijkertijd is het zo dat je ook ziet dat de mensen die weinig reactie hebben op het vaccin, toch bijna altijd ook goed beschermd zijn. Denk aan die 94% hè, van de twee RNA-vaccins. Dus het is, ik denk dat als je een goed immuunsysteem hebt wat erg wakker is, dat je heftig reageert. Maar in principe is iedereen toch goed beschermd. En haar vraag, zou ik ook heftig gereageerd hebben op het virus zelf in plaats van op het vaccin? Dat is, dan fantaseer ik een beetje, of dan zit ik een beetje te denken wat mogelijk zou zijn. Dan zou ik zeggen, ja, als je zo heftig reageert op zo'n vaccin, heb je kennelijk zo'n goed immuunsysteem dat je op het echte virus ook heftig zou reageren. Tegelijkertijd kan dat ook betekenen dat je dus weinig van het virus zou merken, omdat jouw antistoffen het onmiddellijk geneutraliseerd hebben, het virus. En tot slot een vraag van Aukje. Als Hashimoto-patiënt heb ik meerdere auto-immuunaandoeningen. Loop ik risico op nog andere immuunziekten als ik me laat vaccineren? Hashimoto-patiënt, ik heb er nog nooit van gehoord. Ja, Hashimoto-patiënt, je moet je voorstellen dat is een ziekte die antilichamen maakt tegen het eigen lichaam. En in dit geval alleen tegen cellen van de schildklier. Dus die mensen die krijgen langzaam een steeds mindere schildklierwerking. Dat heet een auto-immuunziekte. En die mensen moeten zich vooral ook wel laten vaccineren. En die mevrouw, er is ook een hele goede organisatie, de Schildklierorganisatie Nederland, die adviseren ook, alsjeblieft, laat je wel vaccineren. Roy, dankjewel. Komende 2 weken is er geen spreekuur. We maken plaats voor Radio Olympia. Kortom, Roy, wij gaan je missen. 2009, Snow Patrol, Just Say Yes. I'm running out of ways to make you see. I want you to stay here beside me. I won't be okay and I won't pretend I am. Don't just tell me today, take my heart. Please take my heart. Please take my heart. Just say yes. Snowpatrol, het is 13 minuten over half 4. NPO. Radio 1. Blok en Twan. Met DNA kan je familieleden vinden die je eerder niet kende. DNA is veilig en je privacy is beschermd. Deze week worden we in Blok en Twan bijgespijkerd over DNA-databanken... waar je vrijwillig je DNA kan achterlaten om van alles te weten te komen over jezelf. Maar er is ook een DNA-database waar je niet zo vrijwillig in terechtkomt. Die database is te vinden bij het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI. Daar beheren ze de database van het OM en justitie. Veroordeelden en verdachten kunnen daarin terechtkomen om zo uit te sluiten of te bewijzen of ze bij andere zaken betrokken zijn. We praten erover met Lex Meulenbroek van het NFI. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst, je komt net van de uitvaart van Peter R. de Vries. Wat heeft hij betekend voor jullie instituut? Nou, Peter heeft enorm veel betekend, ook voor het DNA-onderzoek in Nederland. Hij was toch de grote aanjager van nieuwe technologieën. En hij zorgde ook dat het op de kaart kwam bij de politiek, in de samenleving. Dus ja, wij als NFI kunnen heel veel met DNA, maar je moet ook mensen hebben die het onder de aandacht brengen bij het publiek, zodat we het ook uiteindelijk kunnen toepassen. Jullie beheren de DNA-databank voor het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vertel mij eens, hoe ziet die database eruit? Nou, die databank bestaat uit DNA-profielen van personen en van sporen die aangetroffen zijn op plaatsen delict. En dan gaat het altijd om delicten waarvoor een voorlopige hechtenis geldt. Dus dat betekent uiteindelijk een celstraf van tenminste 4 jaar of meer. En mensen die daarvan verdacht worden of daarvoor veroordeeld worden, die moeten hun DNA afstaan en dat komt dan in de DNA-databank. Net zoals de sporen die we op plaatsen delict vinden, die komen ook in die databank. In de hoop natuurlijk dat die sporen matchen met die personen, zodat je een naam aan een spoor kan koppelen. En wat is dan het verschil tussen een DNA-profiel bij jullie of bij een commerciële databank? Ja, die genealogische databank, die stamboomdatabanken, die maken gebruik van hele andere DNA-profielen dan wat wij dat doen. Die DNA-profielen die zij maken zijn veel gedetailleerder. Dat is eigenlijk voor ons werk niet nodig. Wij kijken eigenlijk naar een bepaalde cijfercode in het DNA en dat is voldoende of iemand matcht of niet. Maar wil je veel vergaander onderzoek doen, bijvoorbeeld naar verre verwanten zoeken, dan heb je andere profielen nodig, veel gedetailleerder. Dan kijk je eigenlijk naar bouwsteenniveau van het DNA. Dus dat is het grote verschil met de databanken van de genealogie. Die zijn anders van opbouw. En bij jullie kom je alleen maar terecht als je in aanraking bent gekomen met justitie? Mag ik het zo stellen? Ja, je kan alleen maar in de databank van justitie opgenomen worden als je ook echt met justitie in aanraking komt. En hoeveel mensen zijn dat? Nou, momenteel zitten zo'n 350.000 personen in de databank en zo'n 75.000 sporen. Je hebt wel eens gezegd dat als 2% van de mensen in een DNA-databank zou staan, dat dan iedereen gevonden kan worden. Vind ik een heel machtig idee. En als je commerciële databanken mag gebruiken voor onderzoek, heb je in ieder geval nooit meer dit soort taferelen. De politie in Heerlen is een groot onderzoek begonnen naar de dood van een jongen van 11 jaar uit het Limburgse plaatsje Heibloem. Het levenloze lichaam van Nicky Verstappen werd hier op de Brunsumer Heide gevonden. Ook zijn er DNA-sporen van de mogelijke dader ontdekt. Het DNA-verwantschapsonderzoek is nodig omdat na 20 jaar nog steeds geen dader is opgespoord. Daarom zijn alle mannen binnen een straal van 5 kilometer van de vindplaats nu opgeroepen om hun DNA af te staan. We hopen een match te vinden met degene die het spoor mogelijk heeft achtergelaten of de familie van hem. In Amerika en Zweden zijn al strafzaken opgelost aan de hand van een commerciële data-DNA-bank. Ik kan me voorstellen dat dat wel eens frustrerend is, dat jullie daar geen toegang toe hebben, standaard. Ja, nou moet je eigenlijk zien, sinds 2012 mogen wij ook verwantschapsonderzoek doen in onze eigen databank, hè, de justitiële databank. Een ander middel is dat we verwantschapsonderzoek mogen doen onder de bevolking, zoals bij Nicky Verstappen, Marianne Vaatstra en bij Milika van Doorn. Als ultiem middel kunnen wij dus ook met de profielen die wij hebben of wij kunnen maken naar verwanten kijken. Het enige nadeel is dat de rijkwijde van die DNA-profielen beperkt is. Hè. Je kan dus eerste graad familieleden vinden of in de mannelijke lijn verwanten, maar niet zo gedetailleerd als die genealogische databanken. En dat was ook het punt waarom in Amerika in 2018 op een gegeven moment de politie dacht van hey, die databanken die gaan veel verder dan de standaard databanken, omdat je veel verder in familielijnen kan kijken. En zij hebben toen weliswaar onaangekondigd een spoor van een seriemoordenaar in zo'n databank gestopt, als zijnde iemand die op zoek is naar zijn verwanten. En op die manier kwamen ze uit bij hele verre verwanten van die moordenaar. En uiteindelijk door heel ingenieus en uitgebreid stamboomonderzoek zijn ze uiteindelijk uitgekomen bij degene die ze zochten. En die man was 40 jaar, 45 jaar onder de radar. Nooit meer, niemand had meer verwacht dat hij ooit gevonden zou worden. En ja, dan zie je dat dit als ultiem middel heel veel kan brengen. Maar wanneer mogen jullie wel en wanneer mogen jullie niet in zo'n commerciële databank? Nou, in Nederland is dat nog niet toegestaan. Het is overigens zo dat in Amerika wordt het gedaan. Men is het gewoon gaan doen. En uiteindelijk is daar steeds meer regelgeving omheen ontstaan. In Europa en andere delen van de wereld hebben we dat natuurlijk met veel belangstelling bekeken. Maar het is natuurlijk iets heel anders. Hè. Je gaat dus in commerciële databanken zoeken. Die worden niet beheerd door justitie. Het zijn ook andere profielen die je gebruikt. Het is echt heel anders. Nou, is in Europa, hebben ze in Zweden gezegd van nou, wij gaan ook zo'n pilot doen. We gaan eens kijken of het ook hier werkt. Hè. Dus hebben ze een ultieme zaak genomen waar die al 16 jaar onopgelost was. Dubbele moord op een jong kind en een volwassen vrouw. Ze hebben zo'n pilotstudie gedaan. En uiteindelijk is het hen ook gelukt met deze methodiek om uiteindelijk de dader te vinden. Dus we weten het werkt. Er zijn wel wat voorwaarden aan verbonden. Maar in principe werkt het. En het is alleen zo, wanneer ga je dit inzetten en hoe ga je dat dan organiseren? Want je moet het wel heel goed organiseren voordat je dit gaat toepassen. Wat denk je allemaal nog op te kunnen lossen? Hoeveel procent? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Kijk, er zijn een aantal factoren moeten meezitten. Heel belangrijk is dat het spoor of de dader een Noordwest-Europese herkomst heeft. Omdat die databanken nu helemaal vol zitten met mensen met Noordwest-Europese roots. Dus dat is belangrijk. En je moet voldoende DNA hebben. Je moet ook eigenlijk zeker weten dat het ook echt van de dader is. Nou, als aan al die eisen is voldaan. En de zaak is, dat is wel heel belangrijk. Dat is alles, maar ook alles is eerder uitgetest. Hè. Dus werkelijk geen enkel open eindje meer. En dan zou je als ultiem middel dit kunnen proberen. Het is natuurlijk heel hard gegaan met die ontwikkelingen. Je had het net al over een aantal pilots, maar over een aantal jaren, dan moeten we toch bijna op een 100% score zitten, of niet? Nou ja, kijk, in theorie, wat al eerder gezegd werd, als 2% van de bevolking in zo'n databank zit, hè, met die genealogische profielen, hè, dus niet zoals onze databank eruit zit, maar die profielen die in die genealogische databank zitten. Als je daar 2% van de samenleving in zou zitten, zou je in theorie iedereen moeten kunnen vinden. Dus dat geeft wel aan dat dat een heel machtig opsporingsmiddel is. En uiteindelijk zou je daardoor iedereen moeten kunnen vinden. Want in hoeverre moet jullie afwachtend zijn als instituut totdat er een opdracht komt? Of zijn er ook wel eens situaties dat jullie zeggen van nou, wij zien dat wij hier iets kunnen betekenen? Nee. Het NFI werkt altijd de opdracht van het Openbaar Ministerie en politie. Het NFI kan dat niet zelf zo doen en zo werkt dat ook niet. Uiteindelijk moet ook de opsporing, het OM, besluiten om dit soort middelen in te zetten. Dank. Ja, interessant. En ik ben heel benieuwd waar het allemaal toe gaat leiden de komende tijd. Ja. Lex Meulenbroek van het NFI. En meer over DNA. Want de Belgische Delphine eiste zo'n DNA-test van koning Albert. En hij bleek haar vader te zijn. En zij werd opeens prinses. En gisteren was haar eerste koningsdag. Een koninklijke primeur in België dus. En daar heeft Delphine voor het eerst haar opwachting gemaakt. Na een lange juridische strijd werd ze in oktober vorig jaar erkend. En mocht ze gisteren dus voor het eerst plaatsnemen op de eretribune. Royalty Watcher Wim de Hanschutter, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, nu zijn we in Nederland. Als het Koningsdag is, dan eten we oranje tompoesen. We kopen oude meuk op straat. We drinken net iets te veel bier. Hoe gaat het in België? Goh, ik moet wel zeggen dat het dit jaar helemaal anders was. Het was een nationale feestdag in mineur, omdat wij met overstromingen zijn geteisterd, vooral in Wallonië. Dus er was eigenlijk niet zo heel veel feest. Maar als je het in België zou laten doen, ik denk met frieten en mosselen zeker. Wow. En gisteren was dus de eerste keer dat de Belgische prinses... Ook toch wel bier, hè? Ja. Dat prinses Delphine bij die Koningsdag was. Hoe werd er op gereageerd? Goh, heel positief, denk ik. Zoals je al gezegd hebt, in oktober erkend als de buitenechtelijke dochter, als de biologische dochter van koning Albert. Koning Filip, de halfbroer van Delphine, heeft dan die uitnodiging naar haar gestuurd om die nationale feestdag bij te wonen. En dat is eigenlijk een heel belangrijk signaal, omdat hij daarmee duidelijk maakt van ja, Delphine, jij hoort nu echt bij de koninklijke familie. Dus ook voor de bevolking is het duidelijk dat ze een volwaardig lid is van de Belgische monarchie. Ja, want ik had toch een beetje verwacht dat ze misschien al een beetje het zwarte schaap zou zijn, maar dat is dus, ze is echt omarmd. Dat is een jaar lang geweest natuurlijk. Ja, ja. Eind jaren 90 van de vorige eeuw is haar bestaan uitgelekt. Dan heeft ze heel lang gevochten voor die erkenning. Uiteindelijk ook voor de rechtbank heeft ze die strijd moeten voeren. En dan vorig jaar is het zover gekomen. En eigenlijk is dat ook in haar perceptie, is dan ook de manier waarop de mensen naar haar keken ook veranderd. Ze heeft altijd het gevoel gehad dat ze geboycott werd. Ook door bijvoorbeeld organisatoren. Ze is een kunstenares. En ja, vaak gebeurde dat er een tentoonstelling met haar werk was vastgelegd. En uiteindelijk is dan niet kunnen doorgaan, omdat de organisatoren het gevoel hadden van ja, het palet daar niet mee kunnen leven. Maar sinds zij die erkenning heeft voor de rechtbank, ook ontvangen is geweest door koning Albert bij hem thuis, dan heeft ze ook het gevoel dat mensen anders naar haar kijken. En nu het feit dat ze ook uitgenodigd is op die Nationaal Feestdag, ja, dat is ook voor haar een grote overwinning. Ik heb het op Twitter gisteren een triomftocht genoemd. Ik heb haar tijdens het défilé waar ze op uitgenodigd was, ja, meer dan 2 uur kunnen aanschouwen. En ik heb haar echt 2 uur lang met een glimlach van oor tot oor gezien, terwijl andere leden van de koninklijke familie een beetje aan het intommelen waren. Ja, en zij heeft er echt van genoten. Want die andere leden, de broers, zussen, hoe reageren die op haar? Toch overwegend positief. Koning Filip in eerste instantie. Die was eigenlijk de eerste om een week ongeveer na de erkenning van Delphine voor de rechtbank om haar uit te nodigen bij hem thuis. Dus daarmee heeft hij eigenlijk een beetje het ijs gebroken. Ook koning Albert heeft daarop ingespeeld en onmiddellijk daarna Delphine uitgenodigd. Heel bijzonder vind ik de houding van prinses Astrid. Dat is de andere dochter van koning Albert. Dat was het papa's lievelingetje, zo heb ik dat altijd gevoeld. Zij stond altijd achter haar vader en voor haar was het jarenlang Delphine. Dat was een taboe, dat was een stoorzender. En uitgerekend gisteren was zij degene die zich nog het meest bekommerde om Delphine. Ik heb hen samen zien aankomen op het défilé, samen zien vertrekken. Ze waren aan het keuvelen. Dat was eigenlijk een heel positief signaal van acceptatie. En dan heb je nog prins Laurent, dat is de zoon naast koning Philippe van koning Albert. Die heeft jarenlang gedweept met Delphine toen ze nog niet erkend was. Ook hij is zo'n beetje het zwarte schaap in de koninklijke familie geweest. Ja, en hij heeft haar toch wel gisteren genegeerd. Dat vond ik dan weer wel vreemd. Dus eigenlijk, ja, iedereen staat positief tegenover haar binnen de koninklijke familie. Enkel prins Laurent, ja, die draagt zich op dit moment een beetje raar tegenover haar, vind ik. Ja, dus dat was opmerkelijk. En dan, ja, we hebben even gekeken. Twan, de kleding, ja. De kleding. Apart, wij moesten er even aan wennen. Wat was dat? Het was heel bijzonder. Het was een Afrikaanse jurk met een Afrikaanse print. Maar het is vooral de filosofie daarachter die belangrijk is. Het is een jurk van het label Eratum Fashion uit Molenbeek bij Brussel. Eratum is dan Latijn voor fout. En de ontwerpster is een Afrikaanse vrouw die zegt: met mijn label wil ik de fouten uit het verleden rechtzetten. In haar geval betekent dat dat ze wil dat wij op een andere manier naar Afrika kijken. Minder stereotyp, minder met een koloniale bril. Maar als je dan hoort dat Delphine Eratum Fashion draagt, dat er fouten uit het verleden moeten worden rechtgezet, ja, dan kun je dat alleen maar op een duidelijke manier interpreteren als zij daarmee een sneer wilt geven naar koning Albert, die de fouten uit het verleden